رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة الفرقان مكي سورة فست سورة ياسين او مكي سورة فاترنا نازل شوئر ونزول کی دادو سلو اختم دے او پا ترتیب کی پیز اختم صورت دے سمانہ دے نزول ندی صورت زمکی مکرمی دور آخر دے دی صورت کی 77 واو یا آیتو ندی او شپک پکی رکوعات کی مخ کی سورۃ نور کی دارا قوانین و بیان و شوچ قریبانی اصلاح دا معاشری رازی نو دی سورت کی بیاہا غا مسائل ذکر گئی چی قریب سے اصلاح دا قریب رازی اصلاح اصلاح کی دوانیو بس مناسبت تے علتی اصلاح دا معاشری و علتی اصلاح دا قریب را دار سورۃ نور کی ردو پا شرکی اعتقادی نو دیده کی دلی شرک اعتقادی کی کم مبدده اغتا شرک البرکات وی نو پاغی بانده رد کی سورت النور کی منش و مومنان ده صفات و ده منافقینو نا نو دی سورت کی وی چی ده مشرکین و صفات زن کی پیدا نکی ده غینام زن و ساتی یال چی ده منافقینو قباحتون ذکر شو غلط صفتون نو دلتی کی با د مسلمانانو صفات ذکر کی د صورت مقصد ده د سلور مقاصد و اثبات توحید رسالت او صداقت د کتاب ایمان دل آخرت د صورت خلاصام دا شجری کی د سلور مقاصد ذکر کی گی او تسلی نبی علیہ السلام تهم ده په د پکولو د اعتراضات او شبهات او کمچې مشرکین او منکرین او پیغمبر علیه السلام کول دغه سي د صورت کې عقلي دلایل هم ذکر کیږي صورت کې د مشرکین او د منکرین اعتراضات او د غي جوابات هم دي صورت کې د مشرکین او قباحتون هم دي او په اخر کې بیا د مؤمنانو صفات کې چاہیته عباد الرحمن دي سورت پا ابتدا کی اثبات دے توحید دے اور رم دے شرک پی البرکت اور دا قرآن کریم صداقت دا ذکر کہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی برکت والد اغزات نزل الفرقان آتی نزل کرنے رہے فرقان فرق را وسن کے تو من زحق و دباتن کی علا عبدی پا قل بند باندی لیکونا چشیل العالمین نزیرا تپارا دا مخلوقات و یرون کے تبارک اللفظ راولو دا لفظ قرآن کی نہا کرت راولے او دا دعوی پا سلور سورتن کی ذکر کی دا برکت دلی د پاره بنیاد او اصل له دا برکت د تعظیم د کلیم د تعظیم کلمه ده چې الله نه سوا د بل چا د پاره د دې استعمال امامي نسفي مدارک کې لیکلي دي چې نه دی جایز حسن بصری وی برکت د الله سره خاص ده. او ابن قیم جلال الافهام کې نکلی چې برکت ټول د الله له طرف نه ده. او تفسیر سراج المنیر او عبدالرحیم عباس نقل کوي چې برکت معنی دار جانا بكل خیر و برکت. الله مونږ ته خیر او برکت راکړي. دا به صرف د الله دپاره استعمالېدی شي، د الله نه سوا د بل چا دپاره د دې استعمال جایز نه دی. او داسې ابو حیان بحری محیط کې هم لیکلي دي چې دا داسې یو پیل دی چې په دې کې تصرف په نشي کېدی، او د دې استعمال به صرف د الله د جل شانه په باره او شان کې کېدی شي، بل چا کې نه شي. امام قرطبی لیکي چې دا الله نه پاره چې لفظ برکت راځي، دا په دې معنی چې الله برکت اچونکی دی، مبارک دی. مخلوق ته چې کوم نسبت کېږي چې پرانکې برکت والا دی، نو دا په دې معنی چې الله پکې خیر او برکت اچولی دی. چې هغه چا کې خیر او برکت اچولی شي، دې وجې نه عام طور څخه خلک چې وایي د پلانکي به برکت دا کار وکړو، برکت د پلانکي به نندان پاس صحیح نه دي. وجداغی دانا چپلانکی و برکت باندې دا کارو کنو که مانه دایی چی پاکی برکت اچولی شوی ری ناخو داغا چوا چولی شو تا تا بیداغی سا پیدا شو. او کتوی چا پا ما کی خیر و برکت اچی نو دا کلیمه دا اللہ سر خاص و دا اللہ نسیوا تا بل چال ورکلا. دا دا الفاظ و تنقیح نئی پا خلقو کی دا کول پا کار دی. مخلوق تا دا جی نسبت کول چی ساو برکت دا کارو شو دا کی دانگی پا کار. حدیث کی جکم راغلنی لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارکی ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر، لغی معنی دادا چی دا اولنے خیر نرے استاسو طرفنا اے آلم ابو بکر چی تازو کی اللہ پاک خیر و برکت اچھوالے لی دیتنے چی تازو چالا خیر و برکت ورکوئی. قرآن گن نمون لی یو نم پا کی پرقان لی فرقان معنی جدائی را وصل، انقداد حق و دباطل پر من کی جدائی را وجی، صحیح عقیدہ و غلط آخرہ، صحیح عمل غلط عمل، صحیح اخلاق غلط اخلاق، ذکرتا فرقان ہوئی. دا حلال و دا حرام و جدائی را وجی. دا قرآن کریم دا نزول مقصد ذکر کرو، اور دا نبی علیہ السلام دا بعثت مقصد کتاب ټول عالم نه غیرای په قران سره. نبی علیہ السلام عالمی پیغمبر دی او الله پاک ول عالمی کتاب ورکړی دی. دی و جنا کې اوسله عالمی کار کوي او عالمی کتاب نه دی کوي، دا ناقص تصور او سوچ دی. عالم دین مراد انسانان پیریان دی. او بیا دې کې وسره قران ذکر کړو نو دې طرف ته اشاره شو چې پیغمبر د عالم د پاره پیغمبر دی او د عالم د هدایت د پاره الله را لېږلې دی. نو دا هدایت په قران سره حاصلېږي، د قران نه سوا بل څه باندې حاصلېږي. دا چې په دې کې په خلق هم رد دی چې کوم د احادیث نه انکار کوي. او دا چې په دې کې رد دی په هغه چا چې څوک د آخري د ختم نبوت نه انکار کوي. ولې چې پیغمبر د ټول عالم دپاره نذیر شو نو دا خاتم النبیین دی. د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته. که څوک دا عقیده لري، دا عقیده د کفر او د شرک. د یو آیت نه ګڼ مقاصد ثابت شو. اوس دلایل ذکر کوي د الله په قدرت او وحدانیت او په دې خبره چې برکت اچونکی صرف الله دی، اللہ نے جواب سوک برا کتا چون کے نشتا. الذی اللہ غزا تیلہو دا غدا پارا ملک السماواتی بات شہید اسمان دول ارضی رزمکی ولم یتخیز نیدنی ولی ولدن بچے ولم یکل لہو نشتی دا غدا پارا شریکنی صدار فی الملکی و بات شاہی کی وخلق کل شہین پیدا کرے دے ہر شہ فقدر رہو تقدیرا اندازہ کرے دے پاندازہ کولو سرا. اندازون دانه چی ده هر چا نیتی مقرر کرده ده هر چا ده پاره یو رزق مقرر کرده ده زیاده کمی مکتواله رستواله نشکره و اتخذو سر رد ده پا شرک بانی اشپک طریقو سره و اتخذو دیو نیولنی من دونی ما سوا دالان آلیه تن کارسازان و معبودان لا یخلقونا چی دیو نشی پیدا کوله شی انحسیز لرا وهم يخلقون او دیو پیدا کرے شو دی ایو طریقہ درت شو چې لا يخلقون شيئا حدیث سوک نیولنی خدایان ځان له هغه څه نشي پیدا کولی وین ولا یملکون او دیو نری مالکان لانفسهم دخل نفس النفر دوار دند ضرر چې ضرر د پکی ولا نفعن له پیدا چې څه پیدا ځان ته حاصل اولی وَلَا يَمْلِكُونَ عَدُوًّا لِّمَالِكٍ مَوْتًا دَمَرْغَ وَلَا حَيَاةً لِّجَنٍّ وَلَا نُشُورًا لِّدَبِيرِ تَرَجُنْدِ كَوْلُ نَچَالِ جَنُور کولې شي نسوک وجلې شي نيو ناج پیدایش نشي کولې دریم وقداران ندي دریم جبنه شور کولې سلورم مرګ چاله نشور کولې انزم جن نشور کولې شپغم سوگ را جندی که ولی نشیده پا شپک طریقی سرد شو پا شیل پانده دازی و عجز مخلوق ده داغون اولی غاره خوص آغای پیرازات چه کما منکرین که داغی بیان پی وقال الذین کفرون آکسان چه کافران دی انحازا ننه دا قرآن الا اکن مگر دروغ دی اتراهو رزانه جول کردی و آانه امداد کلی ردی پیانبر علی پدی بنی قوم آخرون قوم نورو فقر جاو تاسی سر دیورات دوکل ظلمن و زورا ظلم او دروغو تا دیر غصت ظلم کاره و کلو چه قرآن دیدان دی اثبت کئی چه پیغمبر دا زن نجول کلی چه پیغمبر دا قرآن دا زن نجول ولی او دا جول کلی اللہ ندا پیغمبر خوب مکه کی سلو اخکالو فا وقتی ولی نجول ولی او چې ځان نه جوړ کوم دې پیغمبر خو څه تعلیم نه لري حاصل کړی ځان یې له تل نه دي کړو کتابت یې نه دی زده څنګه چې کلام دغه د خپل راووتو چې ټول دنیا د غیر مخابرین عاجز انسانانو پیریا الله دې وځنه وي چې دې ظلم خبره هر درو خبره وکړه بل قوم پر دې امداد کړلې دا به دې ظالمانو وي نبی عليه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې یو نصرانی غلامو دا جبر نمو نو کله با آغد نبی علیہ السلام خواترات لو او نبی علیہ السلام آغدی چی دیم مخکینو کتابونو ماهیرو نبی علیہ السلام با جدا تقوز کو چی دای کتابونو کی زمان سا ذکر شتی کنشتا نبی ویوی آغد دا سر تعاون کیو دا قرآن در آغد فتعاون سر جور کلے دلتی نبی علیہ السلام چې کله اول پیغمبر شو او یاره پیراله خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل تر زیواله پورې ورته ابن نوفل لغنمو او هغه د مخینو کتابونو ماهرو نبی علیہ السلام ډیر په یاره کې ونو خدیجه خپل تر زی ته وی چې ته دې خپل واره خبرې واره دې خو ستدي ډیر په یاره کې دی نبی علیہ السلام ته خپل حال بیان کو د غار حرا نغول تصدی ورکل تدا خو معلومی جی تاغ نبی آخر الزمانی او بیائی داوی یا لیتنی کن تو جزان از اخرجو کا کاشی زنو جوامی پا آوکی تیرا خلق تا دی مکین او باسی نو نبی علیہ السلام ویچ ما با او باسی سا اور تویلو آو دا تا نمون خبری کی سوک پینا پا کری کی سوک نپری دی نو آغام داویلو زمستا مضبوط امدادو کم که پده وقتی دوما آقا میا پاتی نشو و پات شو ندیو بوی آقا و ستاون کرده به کتاب کی نازان یکی وقال نوید و اساتیر الاولین قسین اولن نکت تباها چری کرنی دی لرا فهیتم لادالو سیکی دیشی علی پدبانی بکرتا هون آسین سباو بیگا در مخینو قسین در دیو اترازات قل ورتوا يا پیغمبر انزله الذي نزل كلمه قران در اغذات یا علم السر کی پیجنی پٹ فی سماواتی پاسمان میں کیول ارضی پزمکہ کی انہو بشکن اللہ کان غفور الرحیم دے بخون کے مہربانا دا تقریبا شپگی اعتراضون دیو کئی پر رسالت باندی وقال الذین کفروا ان هذا الا افکن ابتراہو وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا وقالوا ما لہذا الرسول لذیذین اخوا شپگی اعتراضات پر رسالت کی دا مخی دو اعتراضات دا پا قرآن دا شپگی اعتراضات اخوا وز پا مسئلہ دا رسالت ذکر کی وقالوا ویدیو ما لہذا الرسول سیدی پیغمبر اللہ یاکل الطعام شخری خوراکا ویمشی فی الاسواق او گردی پا بازارونو کی دا بالکل آغا عوامی اعتراضونو کی تیری اور اسے مقام هم نشته دا سید ترازه پیغمبر که انسان شو بشر شو نور خوراک بنا کهی ذریات دا پار بازار تا تگه و دا بازار نا سودا راولل دا دا نبوت سرسه منافی ندی دیو جنا دا کتابونو مطالعه که انسانو که و کتابونو که خاص کراو کتابونو شپاه که دا احادیث و راویانی و پاغی باسی باقی دا خبر هم ذکر کړی چې ځینې اعتراض په پرایو وشو نه قابل قبول نه لري نایي انسان نمدا پیش کړی دي چې لکه څوک پرایو د اعتراض کوي سره بازار کې ګرځي یا د گاڑی چلی یا چې کوم دی نو د دکانداری کوي داسې فضول اعتراضات دغې نه څه اعتبار نشته لولا انزل اولین نازل فلیکی دلا ایلیه دتا ملکون فرشتا فیکونا چی شوه ماو دسر نزیرا یرهون کی ایون قائلی کنزن یا اولین اور فلیکی دتا خزانا او تکونا یا چی شیلو دپار جنتون باغ یا کلو منها چی داغین دے اخری وقال الظالمون وی ظالمان ان تتبعونا تلسابی داری نکوی الا رجولا مسحورا مگر دے اودای سی سلی چی جادو پی فلی شوه دے در دیو اغا اعتراضات شو بیده اعتراضی پا قال اصلا زیدازی کر کرو نکم اقتی چی کم اعتراضون دیو کرو چی دی خوراک کئی بازار کی گردی فرشتی خوال اول نرازی خزانه و تول نور طوله کیی باغ و اول نکیی سراغی ندی خوراکون کئی نداش پا گم اعتراض و قال الظالمون ان تتبعون رای زیدازی کر کرو مبسرین وی فدیکی دی قول قباحت طرف تا اشاره دا که نبی علیہ السلام تا دیو ساہر او جادو گروی مسحور دا پا معنی دا جادو کلے شوی او مسحور اغا چاہتا موی یا اغا دو کلے شوی وی او مغلوب العقل گرز ولے شوی او بازی وی دا حق نالا ولے شوی بیا دا خبر کول چی پا نبی علیہ السلام جادو کلے شوئے مدا خبر دیو پا مکہ کی کولا پا مکہ کی پا نبی علیہ السلام جادو نلے شوئے حل متا مدینی تا چی نبی علیہ السلام لارو نو مدینہ کی پا نبی علیہ السلام جادو شوئے یہودو کڑے ہو او آغا جادو مسی دمرو چی نبی علیہ السلام دماغ اینو خراب کرد و بعضی دنیای امورو کی نبی علیہ السلام تا تکلیف ہو خاص کر دی بیانو خو معاملہ کی دینی کارونو کی سر نقصان نو شے امام بخاری غزی کر کر لی شپاد قاجیت کمشتے صحیح حدیث کرا نو اگر رس کا خبر روا خدا اعتراضو ندیو مکہ کی کول شپاد بانی جادو شے نیو مصیبت نہیں سو کیو خبر کئی سو بلا کئی پنجاب کی بازی نیسی غلط لی چاہم دا خبر کئی چر پیامبر بانی جادو نو دیکھا شے او صحیح حدیث دا غیر انکار کئی او دلیل کی دا پیش کئی جدا خود مشرکین حصلے چاہوی وقتی آمبر جادو شوئے خود دا خود مکی خبر او او جادو چی پنگیر اسلام شوئے انو اما بھی نکیو خنزورو گورا کیفا دوربو لکل امثال سرنگ دی بیانی سا دا پارا نسالونا فدولون گمراشو پلائی ستیون طاقت نری سبیلا دا سمیلارا دا لفظ زولو ازولو قرآن دی صورت کی بڑی ذکر کی تبارک الذی مخید عام برکت بیان او خاص برکتونه ذکر کړي او دې مشرکین چې کوم اعتراضات کوي دا یې جوابونه دي. تبارک الذی برکت والے اغذات انشاء کجر توغاری جالو بغرزی لکه ساده پارا خیرن بهتر من ذالک الذین جناتین باغونا تجری بیگی و من تاتی الانهار دا غیلانی دیهرنا و یجعل لکا و بگردی تال پارا قصورا بنگلی. اللہ فدی قدرت والا دے و اللہ قادر دے چکا اللہ اگواری منو پا دنیا کی بطالہ زدین دیتر در کی ردیتی لکم چیز مطالبہ تی او یادا چه اخیرت که اللہ پاک سا در پار بہتر جنتونو گرزور دیدیو چه کم تصور که دایی ندیر بہتر دی او انشای ورطووی نگری طرف تا اشاره دا چه کم تیزا انسان تا نیرویگی پا دنیا کی رخیر نا یا پا اخیرت کی جنتا داد اللہ پا فضل بانی نیرویگی انسان اخفل دا چې قوت او طاقت نشته چې خیر او فضل حاصل شي نو جنت هم د الله په فضل دی. لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نیک عمل کوئ دا به سبب ګرځي او جنت ته چې تاسو ځئ دا به د الله په فضل دی. په خپل عمل کوم جنت ته نشي تللی. صحابه تپوسو کې اے د الله پیغمبر ته هم نشي تللی نبی علیہ السلام یې ځان نشم تللی مگر که الله پاک ما لره په خپل رحمت کې پټ او دا نیک عمل لاغی در پار یو سبب دی. بلکت زبو بلکیریو نسبت درو کلده می ساعتی قیامت و آتن نامو تیار کلده من در پار داغ چا کس زبا کی نسبت درو که بی ساعتی قیامت تسعیر سزون که عذاب ازار آتو هم کلده چی اوی نی دیو لرا جهانم اوی نی دیو لرا می مکانیم بعید در زیلری نا سمیعو دیو بار الها در جهانم در پار تغییو زنا وسکی دل وز پیرا اوهنی دل یا سل گیا تغیوز بمانه ده غسی رازی او یا مانه ده غلم دی دلی او زپیر هنی دل او سل گی چاول که ودی وغٹی غٹی چگی وی آخری که وازنو بی کم شنو سل گی وی و ایزا اول قوکلا چی دیو غرز ولی شیمین حال دی جانم نامکان اندوی قنیو زی تنگ تا مقرنین تا لی شو بی اگه جانم تا ودیو نزی شاہ تا بزور کئی او غٹ غٹ ہو دی دونے بی پزنزیروں میں کی بریو تا علیہ شوی او ملائک دی راکا کی جانم تا جانم با بریو بانی دا کی تنگ کلش دعو دیو برا بلیو نالی کا پدازے کی سبو را حلاکت لرا ورطبو ویلی شیلات دولی او مامرا بلی ننر دی سبو رنوائدن حلاکت یو ودعو راو بلی سبو رن کسی را حلاکتن دیرا زان تبا وی چی منگ حلاک شیعو چی چا گمراہ کری اغبا میادیو طول خیری خیری بی دا جہنمی ماحول لے دنیا کی مکم کورونو کی چی دا خیری میرین دا جہنمی ماحولی قلو ارتوائی پیامبر از آلیک آید اغا خیرون غرده ام جنت الخلد اللتی یا جنت دامیش گری اغوید المتقون تو آدے شویدان پریزگارانو سرام کانتی بلہم نمی پار جزا او و مسیرا بدلا اومسی روزے دو واپس کر دے دو رحمی بلے دیو دا پارکتی ہے پتی جنہ تنی کی مائے شاؤن سجدی اگاڑی خانی دین امی شوسی دن کی بیا نمازو جون دے کانا علا رم دی کنستا پرمبانی وادن مسئول آوادت تپوسلے شوی ویوم یحشروہم وادن مسئول ہم دارا کہ خلق سوال کہ یا اللہ مال جنت را کی یا اللہ تاجی دمون سا کملا وقت پیرا سا پورا کی لکی سوچا دی مران کی تیر سوری وآتنا ما وآتنا لا رسولی کولا تغزینا یوم القیام ویوم یحشرهم پاورا چرا جمع کی دیو در رمایا بودون اوہ کی دیو بندگی کولا من دون اللہی ما سوا دا اللانا اکا انسانان دیو کو جنات دیو کو ملائک دیو کو مسیح دیو کو حزیر دی امام مجاہد سے وی منا طول برا جمع شی او داسی بحری محیط او روح المانی قرطبی سراج المنیر ذکر کردی چه دا آیات پا حق دا اغا چاکی دی چه او دا انسانان عبادت کولو دا جناتو دا ملائکو دا انبیاءو دا اولیاءو او دا چې د قبرونو نور نو الله بری تپوش کی دې ټول نه او د دې دغه معبودین نه فیقول الله وهو انتم اضللتم عبادی هؤلاء ایت تاسو گمراه کړو زما بندیان چې دادی ام هم دل سبیل یا دیو گمراه او د سمیداری نه پخپلا دا تپوس و اللہ پا قیامت کی ردیو دا معبودین نو کی تی دی چاہ عبادت تول نو پا دیگی چاہ کما دیو دا چاہ عبادت کلی نیو پا کنیکان دی حمل مدان دی نانیکان ممدق خبر کئی قالو بویدیو سبحانکا پاکی دا تالرا ما کان ینبغی لنا ندی جائی زمون دا پارا انت تخیزا چمونی سمین دونی کاستان بغیر من اولیاء سوک مددگاران تان ہے جو موږ څوک اوریا نه نیسو ولیکن متا ته هم لیکن تا په دور کړو دي ته ابا هم دې پلارانو ته حتا تر دې پوری نه څه ذکر اچي دې ير کو ذکر اغه د الله کتاب دې توحید دې وکانو قوم بورا او دې قوم هلاک شه یو په خپل د شرکیات کې موږ ورته نه دیل عیسی علی السلام چا ته نه دیل چې تاسو ما باندې کې وکړي او غیر د سلام نه دیل دغه دي انبیاء او نور ندی اولیاء ندی وی خدا وا چې دې سره دنیا وا او صحت او مالدار او وګدومره نو هغه دی سبب د خپل گمراهۍ د پاره وګرځولو او یا دا خبره و چې اے الله فاکا دیو با شرک کولو د غیبه وجود تا دیو له رزق ور کولو تا دیو له خوراک ور کولو نو خیال ندی داو چی دا زمان رجانه چه والو غیر آتای نو دا دیو پا خپل شرک کرده من ورطنه دیویل اما انکارو وکانو قوم بورا او دی قوم حلاک شوه فقط کذبو کم تاسی سران دیو تکذیبو کستاسو بی ما تقولونا پا اغسجی تاسو یلو سمانا مقصدم داده چه دا اولیاء و دا غنیکان چه تاسو عبادت کئی نو اب تاسو تکذیبو کی فقط کذبو کم نمازی چه غیر آول دا مراد تینا استقبال لے دیو با تکذیبو کی تاسو بیما پاغسو تقولون چه تاسو وائی وست دیو پشان کی اما ہوئی چه مونگ نئی قبر اللہ مونگ ورطن دیئے فما تستطیعونا نو تاسو با طاقت نا لرئی اے عبادت کون کو سرپن دا اڑولو ولا نصرن دا امداد کولو نبا دا زان نازاب اڑولے شئی او نبا دا یو بل امداد کولے شئی ارتی بیا وما یزن من کم او سوک چی ظلمو کی ساسونا نو زقو من بوسک وغت عذابا کبیر عذاب لیو وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکولون الطعام دی مشرکین دی پر رسالت بانی کم اترازو نکڑیو د نبی علیہ الصلات والسلام نو پاکی او داو چې د خوراک کې دی مو دا بازار کې ګرځي نو الله جواب وکړي چې ما کې الله څومره انبیاء علی ګلی او تاسو هم مری نو کوم خوراکونه کول بازار کې ګرځیدل نو څنګه هغه مری او د دې پیغمبر نه انکار کوي او ما رسلنا من دې ګل قبل کا سان مکی ان المرسلین د پیغمبران الا مگر انهم بشکروا یاکولون الطعام خوړو به خوراک ويمشون اگر دیدل فی الاسواق بازارونو کې خپل ذریات د پاره یا دعوت د پاره دا د نبوت سمونه خبره نه ده او جاننا مونږ د ونی باز کوم باز تر دې باز نه پاره د باز فتنه تن امتحان دا پیغمبران را کګو دا د هغه د امتیانو د پاره امتحان دی آیا منی او کنه منی دغلتی غنی د فقیر د پاره فقیر د غنی د پاره صحیح د روغ د پاره روغ د صحیح د پاره او شریف دا د یو کمزوري د پاره او کمزوري د شریف د پاره عالم د جاهل د پاره جاهل د عالم د پاره دا ټول امتحان دی په دنیا کې چې دی یو بل سره څنګه ژوند کوي حتس بیرون آیا صبر کوي تاسو دا استفهام دی وما ند امر سره من صبر کوش اتصبرون اي صبر کوي من صبر وکي وكان ربك بصيرا ودي ساربو بصیر علی دن کے کہ کل وقت رائے نبی اللہ سزا ورکی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا. دار مشرکین نور اعتراضات تھی کہ رہے اس تعلق قیامت سر دے اس تعلق نبوت سر دے. وقال الذين ويعكسان لا يرجون تؤمن نسات لقاءنا زم ملاقات قیامت نہ منی قد لا نريجي لولا انزل اولین نازل پیکی یا لئین الملائکت پنگمانی ملائکا او نرا ربنا او یا ولی منگا خفض رب دینو چیتا سوئے رب دینو موتے وخائے چکہ داہریے چلی زمانہ کیوئی لقد استقبرو پتات سرا دیو زانچو تو گنو فی انکو سیم پخفلو نفسنو کی واتو سرکشی اکلو توون کبیر سرکشی لیا اگا زانچو گنن دادی دیو دا پل مثل خبر نمانی پیغمبر خو انسان و دا انسان خبر منن دیو تا دا پل پا کاویخ کارکی دای تکبر شو او سرکشی دا دا چی دیو دیا تورز دا اللہ دا لیدلو سوال کیا و مطالبہ کی چی موسیقی اللہ زانو خی دا ردیو آ سرکشی دا غیر ملائکو لیدلو مطالبہ دیو کی نتال دا ملائکو دلی دو مطالبہ ولی کوئی ملائکو چی رازی ناو بتاس دا عذاب در کئی یوم یرون الملائکت پاورا سیدی ہوئی نی ملائک لا بشرا نبوی زیرے یوم ایزین پا داور دل مجرمین دا پار دا گنانگارو ویقولونوی مریو حجرم محجورا ویقولونوی مریو حجرن منشوی دے محجورا پا منکری دل سرا وشالی منشو دے پا امانی پا منکری دل سرا گانی معنی مفسرین دیل پس کر دی بعضی معنی کئی کہ ملائک با کافرانو تووی حجرم محجورا کہ حرام دے حرام کلیشوی دے پتاسو باندی استاسو دا پارا خوشحالی شی خوشحالی پتاسو حرام شو کہ اگر جنت تداخلی دن دی دا بوتا ملائک ہوئی حجر پا معنی دا منکی دلو بندی دلو سر دے محجورا بند کلیشوی بند کلیشو بند دا پا بند کلیشو پا بند کلیشو دلو سر ساوز پار خوشحالی چی اگر داخلی دل جنت تری او بازی ویو چی کل مشرکین قیامت پورد عذاب اوینی نو ملائکو تبووی حجرم محجورا چی مونگ پناہ وارو ندین چی تاز تکلیف را کئی مونگ تا زکا چی دنیا کی سنگ چاہت تکلیف ریزیو دا غیمہ سے تیو حائل راشی پردن اگر تکلیف تی ختمی گی ندیو با امدہ لپس دا پردی سیمال کی حجر بندوالے او پردہ مشرکین بدا خبر رکی چی مون پناہ وارو چی مون تکلیف رکی ادا پناہ پسا وارو چی زمونگا اساس ومنز کی دی حائل او بند راشی. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دادہ پر سوال لا او سوال دانے کہ دی مشرکین او دنیا کے ڈیر خر کارو نہ کر لی اغا زمانے کی کم مشرکین او با ما قسم قسم دنے کی کارو نہ کول دی زمانے کی ہم کافر کئی لیکن اغا زمانے کی کم مشرکین او با حج کولو عمر بے کولا بیت اللہ شریف بے جوڑولو اجانت بے بور کولی روجے بے نیوی اعتکاب بے کولو سراتون کول یعنی وہ مکہ کی اتیش قسم سراتون دا مشرکینو نداد نیکی کارن خواہو کول نداد جسے برسکی گی نو اللہ جل شانہو دا غی جواب تھی چار کل از دیو عقیدہ دا شرکوا نداد نیکی دا دیو اس کار دیو تلن تھی یہ مثال دا دیو غلط عقیدے سره د کوټه پیسو ده کوټه پیسې او کوټه روپۍ کغړې زیاتې مې او بوجه هم داغې نه څوک ډکې کړي خو چې ته یو دکاندار له ورکړي او غونډه بوجه یو ښې نوې نوی مې هغې چاله څه نه ورکړي نو د دوی هم عقیده خرابه وه نو د غلطې عقیدې سره د دوی د عمل هېڅ حیثیت نشته. وقدمنا او موږ به مخکې شي نه قصبه وکړو الا ما اغل کاملو چی دیو کرلی من عملین دامن نیکنا خجالنا و من بوگر زوگی در حبا انگرد منصور آل و زولی شوی گرد آل و زولی سمخ سلاروی سے ختم شو اس دیو سے پاغیبانی سا خواب نمی لگی البتہ دنیا کی عام طور سر دا کافر و جون خی مدام دا اغنی کو عمال و بدل اللہ دنیا کی ورکی خواہ خیرت کی سنش غلط تحقیری سر چی اصحاب الجنت خواندان جنت دا جنت یوم جن پا دور دا خیرون غربی مستقرن پا زید قرار کی واسنو خی مقیل پا زید آرام کی و یوم تشقق السماو بالغمامی و نزل الملائکت تنزیلا دیو دا ملائک و مطالبہ کھو اللہ لا انزل علینا الملائک نغیو جواب ہو شو کہ دا ملائک را تک ساز دا پار خیر ندے اگو بدل عذاب در کئی نو اس بیا دویم جواب کئی کہ دا ملائک و را کزیدل دا علامہ دا دنی زیکت دا قیامت آن وقت بیدا کی نو پیام پا کی سازو خیر نشتا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ فَأَوْرَزَتْ وَشْتِيَ أَسْمَانَ وَجِيَ أَسْمَانُ بِالْغَمَامِ فَوَرِيَ السَّرَامَ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ نَازِلَ مَشِي مَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا فَنَازِلِ ذَلِ السَّرَامَ نَدِي وَرِيَ نَبَالِ مُفَسِّرِينِ أَغْوَرِزْ مَرَانَ نَكَمْ فِي سُورَةِ بَقَرَةِ كِي اللَّهُ ذِكْرُ كُلِّ لِهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمْ لَوْ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ایا دې انتظار نه کې مغدا چې راش دی ته الله پاک پسایو د ورځ کې نو هغه ورځ د عذاب کې مران د قیامت کې وا کله اسمان وښ دی نو دغه ورځ با دیو مخصوص کې وې دې هغه عذاب ده او یا مراد د دینه د الله جل شانو د نور هغه سایه ده چې هغه وښ دی او ټکړې وشي او هغه د مینه ملائک را کوشي اب یہ بڑا دنیا ورانی گی الملک و بادشاہی یوم ایزین الحق پدا ورزبانی حق دار الرحمن دا پارد میرا بانزاد وکان یوم انوی بدا ورز علل کافرین پا کافران بانی آسی را سختا ویوم یعض الظالم علا یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا او پا آورا چی شک با لگئی ظالما ظالم ناغ سک مراد دے چی پیغمبر لارے پریخی را اور حق پرست تو ملگر تو بے پریخی رے باطل پرست تو سملگر شوئے شک با لگئی ظالما لائے دئی پا دوانو لحسنو قولو باندے یقولو ای بیا لئی تنی ہی افسوس دے ما لرا اتخلتو جمانی والی مار رسولی دے پیغمبر سر سبیل انلارا یا ویلتا لیتنی ہے افسوس لیتنی ارمان ما لرلم اتغیز مانے وینیونے کلانن خلیل اپلان کے دوستو وقران دولن یعنی ذکری پتا سر زی گمراہ کڑے مانی ذکری دا قرآن او دا ذکرنا بانی جانی پزان کی ماترا غلے ہو وکان شیطانو دے شیطان الانسانی خزولن پارد انسان شرمون کے دلی آیات پسی منظر بعضی مفسرین ذکر کرے دے کہ مکہ مکرمہ کی دا قریش یو تاجرو داغ دا معمولو کہ کلب آغا پا تجارت با نلاڑو شام تا یا یمن تا اور تجارت نبو واپس راگے اب کافی گٹ اوٹ اکڑی وا اب یہ دعوت ٹول اور دعوت کی وے چی دمکی سمر اشراف دارا بلل مدا کی نبی علیہ السلام کی کلم اب روز شنا گئے دعوت اکڑلو نبی علیہ السلام ہمرا ابلو نبی علیہ السلام والسلام اور توئے کہ ذا تا دعوت لنشم درتلے ترسو چی تا مسلمان شوئے نیو کلیمہ دی نیوی ناوی با سکدا زبا مسلمان شم کلیمہ با ہوئے ما و تا زمان دعوت لراش نا کلیمہ ہوئے لی او مسلمان شو کلچ ابو جال خبر شو نابو جهل پا سلاړو او هغه دا چی سا پی غورنو می غورنو ورکلا چی تغریب شوه یو تا دا پارا پا کارا چی منگو سا چاندو کو ولی دا ما مال نتا تنی ما نقضی شو مال لی وی نگورا تا دا نبی علیہ السلام دا محمد خبر دی من اللہ ندین دا معلوم چی تی تا دا آغا روٹو تا محتاجی دا چی او ترکی اوکل بس آغای پتوش کراولی گوریز چلی چی ما دا آوت کرو آغا دا قریشو پاشراکو کیو چی پا دیو جما دا آغا خبر من اللہ نوز مسلمان شوئے نین ابو جان ورطوی چی رضا مونگ ذہن دا خبر نالی علم والی چی تلاشی او دا آغا پا مخلاڑی تو کی او انکار ہوگی چی گوریز مسلمان نیما ما آغا ظالین دی خبری تا جوش نو اللہ جل شانہ دا آغا تذکرہ کی چی دیم چک لگئی پا خفل اللہ سنو باندی اوی با چی کاش ما دا پیغمبر لار نیولوی او کاش ما پلان کیزان دوست رہ نیول او دا قرآن کریم چی کم حکم دے انداد یو چا سر خاص نہیں دا عام حکم دے قیامت پر سوک راضی او دا حق پرستو پا مقابلہ کی دا باطل پرستو سر تعلق ساتی یا دا باطل پرستو دا خوشحالولو دا پارا دا حق پرستو خلاف کئی اگر تنگئی وہی او دا سر دی بدی وطوئی دا اور طول دا حکم دے ادا و بیا پا قیامت کی چک لگئی پا خفل اللہ سنو باندی ادا وہی چی کاش ما دا باطل پرستو ملگرتوب نوے کڑے و دا حق پرستو ملگرتوب میں کڑے آیات ندا خبرہو معلوم شوا چیدہ ہر محاول یو اثر وی دخم محاول دخم ملگری خا اثر وی دبد محاول دبد ملگری بد اثری دیو جن ار چال پکار دی چیدہ چال سر تعلق ساتی نو اول اگوری چیدہ در سر تعلق ساتم نو دار اتما بنیسان سر کئی دا یو سوچ پکار دی داغین مخی قتل پکار دی حدیث کی امراضی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ نے امام ابو داود سے ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی المر والا دینی خلیلی پر انظر میو خالیلو ہر انسان دخل ملگری پر دین باندیوی نبی علیہ اولو گوری چیز کیا سر دوستانکوم او د چا سره زما تعلق دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث ابو سعید خدری جانو رے لا تو صاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا تقی امام ترمذی نقل کرے کمل کرتو مکوا مگر د مومن سرا او خپل خوراک مفروا مگر په پرهیزگار انسان باندې تا خوراک دی نیکان خلق وکړي دیکھیم اگر دخو خلق سے تعلق تے اشارہ دا چکر سا دخو خلق سے تعلق ہو نام ستا کرا جی تب دا غوک رجی نستا خوراک بخ خلق کری او کتا دا غلط خلق سے تعلق ہو نستا خوراک با غلط خلق کری آداب موسیٰ شاری نحو روایت تے کہ نبی علیہ السلام پر مہن لی مسلون جلی فی صالحی و سوئی کہ حامل المسکی و نافخ الکیر مثال د نیک ملګری او د بد پشان د پورته کوونکي د مشکو دی او د پوکي کوونکي په بنۍ کې دی نو هغه څوک چې هغه مشک او خوشبوي اوچته کړي ده نو ورسره ده او د هغه خواله ته لاړ شي نو یا خو به هغه تاله څه شوړه در کې غوږ کې کېږي بیا به د هغه نه ته خوشبوي واخلي او قانون نو کم از کم خوان دی بوغو بتا رہا شی کنا او آغا کس چی آغا بنائی کی وہ روحی فکے کئی یا مسا جانی ہوتی دی مسر کے برا شی او قدر نو سخا بوغو دا مندرا جی امام بخاری حدیث نقل کرے مقصن امدانے چکتا دا نیک کس سرا تعلقو نا آغا بتالا پیدا در کی داغه نه مت څه پیدا حاصل کی قانون نو کم از کم خی خبری بواوری او د غیبتونو نه او د چغلو او د دې خبرو نه محفوظ شل ک الحمدلله دا یو مجلس ته اتو بجو نه تر دولت بجو پورې نه یو پدې کې تلوی پیدا وشي کړي نو داغه تلور غنټې خو پدې کې تیر شي چې چا غیبت ونه شو وا نور دلې شو چا چغلی ونه شو دا غو لکه خی تیر شي کنه مثال دا شنو او کتر یو غلط چاسو تعلق ساتی نو هم دایی چی داغا کم غلط عقیده و ثابتی چی جوڑی شی کداغا غلط اخلاق و ثابت جوڑ شی کداغا غلط عمل و ثابت جوڑ شی کنون اینو کم آت کم پا گناه که خداغا تو شریک شوی کن دا گناه پا مجلس کی تیه نس دیو جن عربی که و شایر دیگه وی دا جنب قرینتو ای وسرمه بالهو فَإِلَمْ تَجِدَنْهُ مَحِسًا فَدَارِهِ وَحَبِبَهَا بِي بَصِدْقِ وَحْزَرْ مَرَعَهُ تَنَلْ مِنْهُ سَفَلْ وُدِّ مَا لَمْ تُمَارِهِ وَفِي شِبِ مَا يَنْهَا الْحَلِيمُ عَنِ السَّبَى اِذَا اشْتَعَلَتْ نِرَانُهُ فِي عَزَارِهِ مقصد انزاره شیخ ده غررت ملگرینا دڑا وقت او کما تعلقات تیرے ککر آگر اوز دا سیوی استا مجبوری دا او نکیگی نبی آسی دا غصر مدارات کوا لیکن تعلق دا زلو سر مسار او محبت کوا دا اغا دوست سر چگر اشتنیوی دا غصر جگڑا و خیلاف مکوا تبا دیر یوچت مقام حاصل کی و علا چیسا دا غصر صحیح محبت او تعلقو انسان کلا غټ عمر ته ورسیږي هغه د وړو کوالی او د وړو خبرې نه کوي هغه نه ځان ساتي پرې بل شاعر د عربی وایي اصحاب خيار الناس حيث لقيتهم خير صحابتي من يكون عفيفا والناس مثل الدراهم من يستها فوجدت منها فزتا وزيوفا وی ملگرتوب دا خفل قصد کوا کم دیکی موسطا میلاویگی خفل اکتو دی چیا پاک دامنی او ایلا خلق چی دی دا در رکو پشان دی دا با تجدا که دا تا جدا کونو زینی با سونای خو زینی با کوتای طول خلق یو شان نی حن المر الى تسأل واسأل قرینهو فکلو قرین بالمقارن یتدی دا انسان نتا پوس مکوا سدا خلے که خوش ری ملگری تے گورا سر چا سے تعلق تے دکا عرصو پخفر ملگری پس روانی فا انکان زا خیرین فقارن ہو تحت دی و انکان زا شرین کاغا دا خیر والی نو سیوزے شیچی تسملار بیمونی کنا دا شری نبیت غڑا وقت کنا حلاک بدی کی او یاری بد بدتر بود ازماری بد یاری بد برد ترا سوی جہیم نیک ملگر او بد ملگری بارے کی ہوئی کہ بد ملگر داد ناکار مارنا موی بد دے یاری بد بدتر بود ازماری بد حق ذاتی فاک اللہ سمت ناکار ملگرد ناکار مارنا ہم بد دے وزف اللہ در تقسم خورم اوید اغیر تجکر اللہ یاری نیکو یاری بد برد تورا سوی جہیم یاری نیکو گیرت لایا بھی نہیں وی ناکار ملگرد تا غلط طرف تبیائی بے حتا چی جہنم تبری ورسی او نیک ملگرد بتا جنت طرف تبیائی اگر وہ نہیں سنو تب نعمتوں نے جنت حاصل کی دا سمرم کی معاشرہ کی بگاڑ نے امدازی وجہ دادا کہ خلق دا سوچنے کہ چیرے زمان تعلق دا چاہ سکڑے اور دا غلط تعلق دا وجہ ناقل طول آخرت تباہ و برباد کی لقد عبداللنی عنی ذکری زیر قرآن نا گمراہ کرم وائر والم وقال الرسول یا ربی نبی علیہ السلام گلہ و ذکر کے قیامت کی با نبی علیہ السلام الله دل کوي د الله په دربار کې ورپورت کوي دا رپورت وسن کوي. وقال الرسول وای پیغمبر یا رب زما ربا ان قوم اتخذوا بيتك زما قوم نیولی و هذا القران مهجورا دی قران لره پریښودلی شوی زما قوم چې تاله لیږلی وم هغو دا قرآن پریښودی و دې سي تعلق نه ساتلو. دا شکایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کی وی او یا نبی علیہ السلام په دنیا کې دا شکایت الله ته کړه. دې زمانه کې ګوري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکایت څنګه لري. الله الله د قران سره د خلقو کم تعلق دی د علوم د قران سره او هغه تعلیمات چې په کوم ماحول کې حاصلېږي او دایي کوم ماحول لري چې کچرته یو پلار او مور د خپل بچی صحیح نگرانی ونه کی او هغه ماحول ته والی شي نو بیا د هغې نه چې کله پارېږي نو کوم حال یې ځکه د استاد اثر په شاګرد کېږي چې استاد هغه د ګناهونو ارتکاب کوي کم سوچ هغه نو شاګردم هغه سوچ راځي کم لباس د استاد هغه د شاګردن استعمالي کله یو مور پلار د بچی صحیح نگرانی ونه کی نو ټول مخ ته بیا هم دغه حال کې سړي دغه بچی او د قران سره د خلقو څه تعلق مونږ دانه ګورو چې خلق په خپلو بچو باندې سیم هغه د دنیا تعلیمات کې دا غیر صرف د دنیا سره تعلق دی چې دینی تعلق سره نه نو دغه دنیایي تعلق دنیا کې هم یقیني نه ده چې د کوم کار دپاره کې هغه حاصل شي کېدی شي وشي او کېدی شي ونه شي خو دا پکې نه دي راغل چېرته په قرآن حدیث کې چې دغه تعلیم چې وکړو نو دا به د مور پلار دپاره سفارش کوي یا به دا جنت ته بیا دا پکې نه شي خو دنیا دپاره یو طریقه ده په هغې باندې زموږ خلک څومره خرچې کوي د یونیفارم خرچا او د داخلو خرچا او دغه چې دا ګاډو خرچې او دا او بل طرف ته کوم چې د قرآن تعلیم نه دی سره زموږ حال نور دېګونه موږ څه خو همدا خپل نهدې کې موږ کاري تېر نیولی دی هرې بچو ته سبق وایي نو هغه مونږه ادا مقرر کړلی چې تاسو به د میاشتې 500 روپۍ د شپږ میاشتې نه پس 300 روپۍ جوړي نو دا څو کاله وشو نو چې قاري چې زه وایم څنګه چل دی وایي هغه څه وایي چې زه ورته وایم وایي سبق پرېږدي بیا نه راځي مونږ 300 روپۍ نشو ورکولی. حالن کې بل طرف ته څومره خرچ کېږي په میاشت میاشتې 15-16,000 کم از کم خرچه کېږي هغې ښه خوشحاله هغې ته تیار دي او 300 چې شپږ میاشتې پس راځي ته نه ته بیا سبق پرېږدي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا لما قوم دا قران ته سره عمل پینه کوي دغه سي اوري نه چې کله قران بیانې کې پاکي شور کوي غوږ وته نه دي تصدیق نه کوي سوچ پکې نه کوي ځان پینه پیه کوي خپل عمل کې نه راولي کم چې دی او امیر دا غي امتثال نه کوي کم چې نواهی دا غي نه ډډه نه کوي دا ټول له هجران صورتونه دي دغه چې د قران کریم په مقابله کې سندرې اورېدل لهو لعب کول د دنیا خبرې کول دا ټول له هجران صورتونه تفسیر ابن کثیر دا لیکل دي. علامه ابن قیم رحمه الله د دې باره کې یو قصیده لیکل له نونیه کې نبذوا کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان فالعلم ما قال الله وقال رسوله قال صحابتهم اولو العرفان ذاك السبيل المستقيم وغيره سبيل الغواية والضلالة والردى. اغوي اي الله ستا كتاب پريخ دي اشوالي دي شاگان نشاتا او منگولي لگول دي فاغا شئينو ماني شاگا دا مصوريه و دا گفشف شئينه دي علم او تعلیم خو هغه دی چې الله یې وایي، دغه رسول یې وایي، او صحابه کرام ویني چې هغه پوه خلق. د دې نه علاوه دا خو چې ګپ شپ دی، هغه صحیح لار دا ده، خو بل لار لاړی نه ده هلاکت. دغسې د قرآن کریم په پرېښودلو کې دام راغلی دي. مفسرینو لیکل دي چې قرآن کریم د هغې هم په کال کې څوک ختم ونه کړي نو قرآن به د هغه نه مطالبه کوي د قیامت په ورځ باندې. په کار همدا ده چې په ورځو کې قرآن ختم شي، او که دا نه وي نو په میاشت کې ختم شي، او که دا نه وي نو په څلوېښتو ورځو کې ختم شي، او آخري مرحله د دې یو کال ده. که کال کې چا قرآن ختم نه کړو نو دې آیات په وحید کې باغم راځي. او تفسیر قرطبی یو حدیث دته بل ذکر کړی، دا انس رضی روایت ته چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي، من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه. چا چې قرآن ویلی وي او بیا د هغې چې کوم مصحف ته نو هغه یو ځای کې ځان کړی دی، یا په اتاق کې الماری کې ښو دی، د هغې خیال نه ساتي، نگرانی نه کوي، او نه پکې ګوري چې سوچ فکر پکې وکړي دی کې جا یوم القیامت متعلقا به. قرآن با د قیامت پر ورځ چې دغه انسان راځي نو قرآن به غاړې ته اچولی شوی وي، او قرآن به وایي په قیامت کې، یا رب العالمین ان عبدک هذا اتخذنی مهجورا، اے رب العالمین ستا دې بنده زه خو پرېښودی وم، نو فقضی بینی و بینه، زما د منځ کې په فیصله وکړه. دې وجنه حدیث کې راځي چې قرآن حجت لک او علیک، دا به ستا د پاره دلیل وي که تا دې سره محبت وکړو، عزت یې کړو، عمل یې وکړو، یا به ستا خلاف حجت وي هغه دی چې دې سره ستا محبت او مینه نه تعلق دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په قیامت کې د چا د پاره څوک سفارش کوي، د چا خلاف سفارش کوي، او مضبوط سفارش چې الله راو سفارش نه رد کړي، یو قرآن دی پاکي چې دې سفارش به الله نه رد کړي. کله چا د پاره کوو د خلاصي امید نه رد کړي، کله چا د نیو د پاره کوو نه امید نه رد کړي. وکذالک دارن جالنا مگر ذولی دی کلی نبی اندار چې هم د پاره دوه دشمنان من المجرمین د مجرمانو نه وکفا به ربک او کافر استار بادی نه نه څون کې و نصیر او مددګارم. وقال الذين كفروا وای کافران لولا نزل اورین نازل کله کی یعنی القران په دوانه قران جمله تنوایدتن ټول یو زلا دام د قران د پرې غوډو یو صورت ته چې قران کې خپل رائے دی، وای دي چې ونه کیرو دا چې ونه کیرو دا چې ونه کیرو، یو کار چې څوک نه کوي نماز هغه بیا دا خبرې کوي دا دیسی پکارو دیسی پکارو دیسی پکارو حالکہ دیسی پکارو جرازہ وہ کیا کرنو. نو قرآن کریم بارے کی بدی ادائی طرح کو چول یوزلو نے ناظری کی ایرے کچھا لگ لگ راہو اتا سنی زکرون اگر چول بسن گئی جو جواب اللہ ورکی کذالک دغا رنگا مونگے لگ لگ نازلو لینو سب بھی تاکی مونگ مضبوط کو بھی پری صرف ہو آدک سازڑا ورتلنا ہو ترتیلا مونگلنو دیلرا ومزمزل وصل السلام ورتلناه او منگلو لدین ترتیلا ومزمزل وصل السلام چه دا واضح واضح اولو سلی چی جدا جدا و پا ذهن کی کی فیوزل وانی ذهن چر طرف دی نیو مقصد فکراشو و جدا جدا رات کر دویم خلق و اعتراضات تول او اعتراضون تول پا یو رز نو بلکہ نن یو اعتراض ہے سبا بل اعتراض ہے بل بل دا اعتراضوں میں جواب دا پار اللہ پاک بدا چی لگ لگ ولا یاتون کے بھی مثل او دیون راوڑی سادہ پار یو مثال یعنی اعتراض الا جینا کا منگ منگ راوڑو بالحق حق لا رہندہ کی جواب واسن تفسیر او خو وضاحت تر جواب ہوش الذین اکتان یحشرون چرا جمع کی ریش علا وجوہین پر قلم و خدمانی لا جہنم جانم تا اولئک دا کسان شر ناکار دی مکانن پا مرتبہ کی وازول لوڈیر گمراہ نی سبیلا دس ملارنا یوشرون علی وجوهیم مقصد هم داره چه داو مغلوبی او ملائک بیره کاغی مخونو برا روانی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لی چه قیامت فورز کی خلق کل داو حشر کی گی اور اجمع کی گی میدان دا محشر تا دا بدری قسمی یو قسم اغل چغل سواری دریم اغلی چی پیدل بروانی او دریم قسم اغلی چی دا کو مخونو روانی بیسی کو مخونو بزی نیو سڑای میجنس کیو اد نبی علیہ السلام نتا پوسو کلو چی اید اللہ پیغمبرا کیف یمشون علاو جن دا خلق مخونو بانی سنگر جی نبی علیہ السلام و تو فرمائل الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ايم يمشيهم على وجوههم اغا ذاتا چې دوی په خوب باندې روان کړی قادر دي چې په مخونو کې روان شي امام ترمذی دا حدیث نقل کړی او دا بزرگ جاون روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه رښتونی دی او دا هغه تصدیق شوی هغه حدیث ما ته بیان کړی د قیامت پرز باندې خلق بدری قسمې درې ډلې وي یو ډول هغه ده چې هغه به د مزو خوراکونه کوي او بهترین لباس یې اغوستی سواره وي بل ډول هغه ده چې پیدل به روانې او منډې به وهي او درېمه ډل هغه ده چې ملایکو به د خپونو نیولي او راکاږي به په مخونو باندې امام نسائی دا حدیث ذکر کړی دی الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم او دا په دې مقام کې ذکر کړلو ځکه چې دوی د پیغمبر او داغه د کتاب خلاف کول دا یې مقبل طرف ته اړولې وو الله پاک دغه مناسب سزا دي تور اوس پاک دلائل ذکر کوي په مسله توحید باندې د انبیاء صلی الله علیه وسلم نه نقل دلائل دي اول موسیٰ علیہ السلام ولقد آتینا موسیٰ الکتاب او بتاقیر سرا منگا ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و جعلنا منگا رزول و معود سر آخاو دورو حارون علیہ السلام وزیرا مددگارا فقلنا ذهبان منگور تبیل العرشی الالقوم الذین آقون تا کذبو بی آیتنا شاغون اسمان دا دروغو کلنے زمان آیتنو تا تکذیب کړه زمونږ د آیاتونو چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام لاړه او فرعون او دا هغه کوم قوم هغه ته د الله دین بیان کړو نو هغه لري دوانو تکذیب وکړلو دې تکذیب یې وکړلو قدم مرناهم تدبیرا موږ هلاک کړو دره په هلاک کولو سره دا د موسی علیه السلام واقع شو اذا هغه قوم نه منل نن سباش خو د نوح علیه السلام ذکر کړي او قوم نوح او قوم د نوح علیه الصلاه والسلام لما کذب الرسل کله چې یو تکذیب وکړو د پیغمبرانو اگر اقناه مونږه ډوکل دی ولرو ځاننا مونږ د ولې دی ولر علی ناس د پار د خلقو آیت نه او نشان دلت دا یو سوال راځي د نوح علیه السلام قوم هغه د یو پیغمبر تکذیب کړو چې نوح علیه السلام د نور نو کړل چې کذب رسول جمع رااله چې د ډیرو پیغمبرانو تکذیب یې کړل مبصرین دغه جواب ورکیو چې د یو پیغمبر تکذیب کول د ټولو پیغمبرانو تکذیب دغه ټول انبیاء علیهم السلام میشن یو لري چې هغه د حق بالا دستی ده د نوح علیه السلام تکذیب دا د نور رسول پیغمبرانو تکذیب جمع ذکر اوړه چاو ان منل الله د طوفان زریا په هغه عذاب راوستو او ډوب شو او د خلقو د پاره یو نشان وګرځولای شو آت نام تیار کړی دي ظالمین د پاره ظالمانو عذاب الیم عذاب دردونکې وعادن اوادیان و سمود و سمودیان و صابرت خواندان نکیو قرونم بین ذالک کثیرا او پیڑی پر منزلی کے دیر چاہو نا فرمانی کو دا حلاکتون سا مقامخ شو وکل نار یو ضربنا لہو الامثال منگ انکرنی ناغو دا پارا مثالنا وکل نار یو تبرنا تدبیر منگ حلاکرو پالا کول سرام اصحاب الرس دا سوک دی کوئی والا بازی وی چی دا یو قومو چی دا یونی عبادتی کولو اللہ پاک اغو تیو پیغمبر ولی گو حدوم رضا لیمانو چی دا پیغمبر خلاف اوکللو او بین یو کئے اوکنسو دا پیغمبر دا پارا او هغه پیغمبر پاکوی کی واچولو دا پاسی دی کمری پا کمر وشتو اغیر شہید کللو نو اللہ پاک کی عذاب را ولی گلو علی رضی اللہ عنہ تا منصوب دی دا قول او سعید ابن جبیر وی ها چه حنزلہ ابن صفان دا دا حق قومو چه دیو ما اخفل پیغمبر تا تلکڑو نو اللہ پاک پریو عذاب را وسو او بازی وی رشیب علیہ السلام قوم تی مراد دے دیکھ دیو ہم دا کوئی پخوا کی اسی دل حسوس سورت شورا کی بمراشی نشیب علیہ السلام تی کرا ہوتا دین بیان کو ونمدن اللہ پی عذاب راوت او بازی وی حبیب النجار کی سور یاسین کی داغو آخر روان دا داغو قوم تی مراد دے چاہو حبیب النجار قتل کللو نو اللہ پاک پاغو بانی عذاب را اس لکھ سورت یاسین کی با انشاءاللہ راشی اصحاب رس کی دا قوال شا ولقد اتو على القرية التي او پتاقیز در نیو راغن لی پکلی آغو بانی امسرت کی باران شویو پی ما ترسو ای باران بدا چغد لوت علیہ السلام قومو ناکار باران اغد کانو باران او دلت کی رات تک ذکر کو دغه قریش وخت شام تا چې کله به شام ته تلو نو تر السلام قوم دام د اردن په علاقه کې وو نو په غزې باندې مړي وتل شام ته لیدوبې افلم یکون يرونها اي دې ونني دو دغه لر بل قانون لا يرجون نشورا بلکې هو دیو چې دیو عقیدن ساتل نشورا د بیر تر پورته کېدلو قیامت نه منلو وزار او کا کلا چې دی او ني تعالرا ايته غزو نه کاري ورني چې تعالرا الاهو ځوان مگر په مصور هو سره او وي هاذا الذي ايدا کرتے با صلى الله رسول الله عليه عليه غلي پیغمبر ته ازا به کولا او چا په کې چې بل څوک نو چې الله پیغمبر کړه ویل دا ايتي میرا نه کو ان کا دل يذلنا عن الهتنا فقل شرك باندې پخر کوي وی پا قول منجل سنو کی امکاد قریب ولی دلونا چی منگیارا ولوی ان آلیہتنا دخلو کارسازانونا لولا ان صبرنا کچرت منگا نمک لکشو علیہ پا دی باندی حلکا خوا خیر شو کن منگیم دخل دننا لولو مشرکین ام دقا پخر کئی پا قولو خبرو باندی کلو تحق پر صبرو جی نبی علیہ السلام قوم ممداوی یرا خیر شو کنه دی پیغمبر خو مونږه مړه ولې د خپل معبودین او تاسو په یالمون او زردا چې دی معلوم کې نه يرون العذاب کله چې وی نه عذاب من اضل سبیل چې زو ډیر گمراه دی په دې بار دلاري ار ایت ایت یې نه مونږ هم چاته خبره کوله کې خیال دی مګر د قرآن ار ایت ایت ته وی نه یې ته خبري من اتخذ آجا چی نیولین الہو معبود خل کارساز خل آوا و خل خواہشا چی ده خواہش نی معبود جوڑ کرده ده او خواہش پسی روان ده دغی نه خبری خواہش چی سو غواری بس آغا سی کئی سمرم چی ده اسمانی دن الہو ده خلقو زان نکم ده جون طریقی جوڑی کردی کمخ کی وا کوسوا اور ټولم په خواہشات بنا دي خواہش یو غاړي چې د ونی عبادت کوو دي ونی کوي خواہش یو غاړي د کاني کوو دي د کاني کوي خواہش یو غاړي کتا د قبر عبادت کو جو خبر کئ خپل غائش په جو روان دي د اسماني دین ځان ته تابع کئ هغه په نور عمر کې یو ځله نه کلمو ویل نو کلمې مقصد خدا شي چې زبن شوما زما خپل غائش د دین تابع کوم نو د سکلي دین نه پايشات تابع کړي مونږ د خپل غائش تابع کړي دی روزه د خپل غائش تابع کړي نه تراوی د خپل غائش تابع کړي دي د عموم سره دې ټول ته شامل دي. الله الله اوان ته تكون علیه وکیلا نو آیت ته کېږي په دباندې نگهبان یره د ستدي مواری ته کولای شي نشي ته کول هم تاسو سب وایه ته ګمان کې ای پیغمبره ان اکثرهم چې بې شکل زیات پرې وکي اسمعون اوري تا خبره اوري او یا قیلو نیا کې پوهیږي صدا خیال نه انهم نیدیو الا مگر کل انعامی پشاند ڈنگرو بل هم بلکی دیو ادولنو دیر بط گمراہان دی سبیلن پیتی بار دلاری دا ڈنگرو نا هم دیر بط سر دی ڈنگرو پشاند دی سنگ چاگا خوراک کئی سچاک کئی او دا آخرت فکر اسنی شیدی سبر آسا کی گی نزیو ام دا سری او دا آغین هم بط تر دی زګر ډنګرو ته بیا هم څه حساب عذاب نشته او دې سره خو بدغه کیسه همي ائمه مقاتل ته وایو چې ډنګر هغه خپل رب مومي پیژني او ډنګر چې هغه د سرېدو کمزوي نو هغه لار هغه ته معلومي او دا هغه چې کوم مالکان دي د خپل مالکانو انقیاد کوي کسو کې تړي یا څه غیا ولا ور کوي او دا دومره بدتر دي چې خپل رب نه پیژني خپل مالک نه پیژني د شپې د ورځې دې خپل نه پیژني کمزې کې زار خو کمزې کې ورځ چیرې کم څنګه د سبا کم څنګه دی ګاټ د دې دنګر کې چرته اخرت توحید نه ساتي د نبوت نه ساتي د قیامت نه ساتي خدای نه انکار هم نه کوي کنه او دې انکار کوي راځي نه بل هم ادول سبیلا بلکې دا ډیر گمراه دی په اعتبار دلاری سره ډنګرو نه الله الله یو سیکولر سړی و ناغا یو عالم مخې ته راغې ناغا خو صرف دی چې دا خبره کوله چې زه به دا فتویش کې راولم چې څه ظالم جیروا هغه زار خیالي سړي ورته وې پر استاد اګيره چې کم دنو دا بخي کنه زمانه تیرا لکای بخي تی زاید دې په جوړ ظالم لګلې شو دې ورته وې کړه وې زور څنګه چې مو نه خو دې چې کیسه ده چې ګټرته الله پاک زما بخنه نه کړاو زما عمل دي چې هغه د جهنم د تلوي نستار سپیله کوي بیا خلاو زما نه کړی ما ګیره بیا خراب او کنه الله پاک زما نه داسې عمل کړی چې هغه د جنت پر ځای کی نه بیا زما ګیره وي کله ساتي هنري نو بدی تر کوانی هغه خپل غصه هغه ټندکلا او هغه خلای په سر مبارک خدا نه کار یو خبره ده یو الله پاک انسان پیدا کړلو او یو مقصد ده پاره که مقصد ده پیژندو او پاکی کامیاب شو نو دا بیا بهتر ده خو کنه ډنګر نوم بدتر ده بلوم ازل سبیل حساب دا اوس نه چې تاسو به حساب کیږي علم تین عربی که کی پا مدد زلو نبیزن اخو اوسو عقلی دلال ذکر کی پا مسئلہ توحید باندی علم ترائی تنگوری عربی که خود ربتا کی پا سرنگی مدد زلو گت کڑی ری سو رے زل اغسوری توی کدا دا سہر درا خطونا دا نور درا خطو پوری مدا اوګه دې چې نور نه راځي نور راوږي چې بزابه کمیږي حسای ختمی ولو شاو کچری مختلو اللہ پاک لجعالہو نگر زولے بے دغا سورے ساکنن والاڑ منن وربا نراختے او میشہ با دغا سورے سورے سم جال نشم سبیامن گر زولے نور علی پدیوانی دلیلا خودن کے شدا سایا سمردہ سمرندہ ننور نمالمی سم قبضنا او بیامنگا را جمع کو دید ریلینا قبضان تالندو دید را قبضان تا قبضان یسیرا را غندو لو لندو لو یسیرا لگ لگ سرا قلار قلار کمیگی اول چو گدی انور راو کی دی سار کی سوری دار چو گدی بیا جنور سمر رای سکیگی ندوم را غصوری کمیگی دایو نظام اللہ روان کرنے او پدی کی بیشمیر مسالح دی چسوک باگ کی سوچ کئی اور ادے پتا چاہے کم لے کدا نظام نہیں نہ یو دلیل شو دا نور نظام چلول وہو النذی بل دلیل وہو النذی اللہ غزار تے جعل لکم اللیل آتی گرد والتا دا پارش پلی باسن پردہ وانو موقو سباتن آرام و جعل النہار و گرد والی نورز نشوران دا پار دا گرزی دلو سپاکی تو گرزی اس پلا جتن پرکی دا دا ورزش پی نظام دم اللہ مقرر کرے دے بل تو گاچی نشی مقرر والے او اللہ مقرر کرے دے کہ پی تری تری قیز رش پراشی نصف پولس و منس ضرورت نیشتے خو ار سڑے غف پل کور ترامن دا کئی دا رام دا پار او میں چی کل ورز کی نمیام سب پولس منس چا وزنہ جو خوار سڑے من دا کئی پل کار دا پار درین وهو الذي الله ذات ارسل رياح رادي هوا غاني بشرا نذير بين يدي رحمتي مثل رحمت قلتا رياح هوا غاني جاءت باران نمخ كراشي نو خلق تبت لگی شهر دا هوا دیتی دا شرین واقعو سباران کیجی صدا جواگانی چه اغباران ختمی دا جمع پدی و جراولا زینی اغی شغی تا بادی سباوی زینی تا بادی دبوروی زینی تا بادی شمالوی زینی تا بادی جنوبوی چنانچه کلو چه دا سی هواگانی رالی نبی علیہ السلام بدعا کولا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللہ دا ریاح کی نگنی ہوا گانی کی ریح تی مجھوڑا چی وہ ہوای محدیتین وی سنی وجہ داوا چی گنی ہوا گانی راشی نہر طرفنا نواریز استقرار بیامومی نر باران علامی او چی ہوا دا یو طرف نشی نغشتا وریز ختمی بیا باران نکی دلتی ہوا گانی چی کل راشی نو پدا موقع باندی دعا کول پکار دی او ہوا تا کنزری دانی دی پکار او دعا را غلی حدیث اللہ منی اسألو کا من خیری ها و خیری ما ارسلت بیهی و اعوذ بک من شری ها و شری ما ارسلت بیهی دا سی دعا دی انسان کی شا اللہ ندی ہوا کم خیر دی اغا غارم او په کوم خیر کې دار علی گلی سودا او اے الله د دې شر نه پناه غواړم په کوم شر کې دار علی گلی سودا دعا دې کوي کمزوري دې نه کوي ردی به دې څوک نه وي دا د هوا نظام الله مقرر کړی دی د باران د پاره وانزلنا موږ راوړو مینه سماې د باران ما ان تو راو په پاکي له نو یې چې موږ ژوندې کو تازه کو به دې سره بل تن خارمې تن مړ یعنی وچ ونسیو مونگا سودا مما دا اغسنا خلقنا چم پیدا کرنی انوا من دنگر وانا سی کثیر و انسانانو دیرو تام زیاد جکم دینو شنکیوی در ای مخی ذکر اکللو او دا حیوانات و بقام پاکی دیر دا بیا نور دنگر بشمیرا بی انسانان دا پنور مخلوقاتو کی کم دی وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ او بتاقیز در امونگا چلو داو با بینهم ریپمینس کیلئے ذکرو چیلیو پندہ و نسیت واخلی بابا انکار کے اکثر انہا زیاد خلقوں الا کفورا مگر دنا شکرینا اللہ جی بغل خکم نعمتو نکرن لی اگر نعمتو نتا سوچ نکیا اگر نا شکری کیا سرف ناو دا دوگو اگر نظام تا اشارہ دا کہ اللہ پاک واجیب ترتیب سر مقرر کرے انا چې وبو باران وشي نو دا باران پر ازمکه کې دنه نن وځي او بیا د ازمکه دنه الله پاک داسې د رګونو په ذریعہ باندې یو پلان مقرر کړی دی او دا یې په ذریعہ باندې یو ځای نه یو ځای ته بل ځای نه بل ځای ته او صدا کړي چراغې نه یو باری منجمد جوړ کړي د واورې په شکل کې چې پاک دی کې هغه دا د الله یو نظام دی مخلوق داسې نشي کولی ولو شئنا وكتلزم خرشوه لبعثنا في كل قرية نمبنے گلے پہر کرے کی نظیر آئے رہو ان کے نمبنے گلے پہر کرے کی نظیر آئے رہو ان کے فاللہ ویدی سیمون حفلہ اے پیغمبر اتنی نسول عالم دپار نظیر گرزا ولئی دنبی علیہ السلام دا اچتوالی دشان دپار او دیادا عمر سانا ایم اگر زولے پر سولو دبین کی فلا تطعل کافرین تتابیداری مکون کافرانو جائدهم او جہاد کو دل سرا لیہی پری قرآن سر جہادا کبیرہ جہاد لیہا آغام دارے کی ندیو اقایدہ اغزان کرانا والی امیو منی دیو بکوشش کئی اور قرآن پر زیر بطرقی مقابلہ کی او ترزو چی دا قرآن پر زیر داغی مقابلہ نہیں شو غلط عقائد برازی قومت کی بل دلیل ذکر کئی وہو اللذی اللہ غزات تے مراجن بارین چروان کڑی دے دریابونا حازا دا عاز بن خوب دے پراتن خالی سو حازا دا ملہن مارجن دے اجاجن تریو و جعالا گرد اولنا بینما دیمن کی برزخن پردہ و حجرن او بن محجورا بن کڑے شوے دوانو من کی حجرن بندے محجورا بن کڑے شوے مانی دے مضبوطو چی یو بدبل سنے یوزے کئیو دا دو دریابو نکم دی بازی وی باہر پارس باہر روم دے بازی وی باہر دریاب دا اسمان او دریاب دا زمکی او روح المانی سی بوئیو چی دا باہر نمراد انسان دے زگی انسان کی اللہ پاک دو قسم ازاج خود لے دے یو دا خیر بل دا شرط او ظاہری ہم دازی پا دنیا کی دریابو نشتا تانویر رحمہ اللہ بیان و قرآن کی رکلی دی چیزا مونگ تا رسط طولباو دا آغا چاٹگان دا علاقے دا پا بنگال کی زگیے دے ویا غو بلکل خفل چکم دی دو آقیات دا آغا زگی دی کرکل دی چیزا آغا زین ترلری زی پوری دو دریابو نشتا دی ایو دریاب چی دینو اغا او بخوا گیری او دبل اغا ترویری او دا تقریبا سلور 1500 کلومیٹر پوری تل دی دا کم دریاب چی دا اغی او بخوا گیری نداری چی پا قلار بایی او کم دریاب چی دا اغی او با ترویری نو پا اغی کدا سی جوش و خروشی اجزر مدر چی و تخلق اغا پا کرا جی او چی انسان گوری نلری نا نو دوانو پا منز کی دقا چی خی دلری نه دا معلومیږي دا پرده دوانو منځ کې جوړه شو ده دا به اخوانه دی او هغه دی خوانه راځي امی که اوبه خدا خو یو نرم چیز دی خیال شی دی ما ایه دی الله په قدرت باندې دا پرده جوړه شو ده دا 1500 کلومیټر پورې دجام شته وحجرا محجورا بل دلیل ذکر کوي وهو الذی الله غذات ته خلق چې پیدا کړی من الماء نوبونا بشرن انسان پیدا کړی دو بون انسان هغه نطفه ده دغېن انسان جوړ کي فجعله نو ګرځی دی لره نسبا خاوند نسب وسیر خاوند سرګنی نسب یې جوړ شي قومونه دغېنه جوړ شي سرګنی پکې راشي دا د الله قدرت او نعمت وکان ربک قدیر او د ساره قدرت والا دا سرګنی او نسب هم نعمت زکه الله زنا حرام کړل. زنا هغه شی دی چې پاکي نسب نه جوړيږي سرګني نه جوړيږي. ويعبدون ودي عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه ما د هغه چا لاین په هم کړي ته پیدا نه شي ورکولی چې برکت ولا ورکي ولا يضرهم ندي ضرر ورکولی شي. وكان الكافر ده كافر على ربه فخلاف ده خضر ماني زهيرا مددگارا الشيطان سر امداد كي ده الله فخلاف ده كافر فخلاف ده رب زهيرا مددگار ده شيطان فو گناهون یا ده كافر فخضر ماني کمزور ده دلیل پا اعتبار سر راقی سا مرتبه نشته سا وزن ده الله پر نشته دامانم کرلا وما رسلنا کم انگر ریگن تارا الا مباشرا مگر زیر ورکون کی و نزیر ایر ورکون قلو اے پیامبر ما اسألوکم علیه من اجر زنوارن ساسنا پڑی بانی سا اجر لیکن بیان چی کون پڑی اجر نوارن پیسی نوارن الا من شاہ مگر آسو چو غاڑی آیت تغیرتی ونی تینا ربی قدرت سبیل اللہ دس غاڑم چه قدرت سر تعلق جوڑ کئی داک فرس خبرم دائی شاہو اساس نوٹ نغاڑم اوٹ نغاڑم مشری نغاڑم کشری نغاڑم خدر ایو خبر اکوم چه اللہ سر خل تعلق جوڑ کئی فل اصلاحو کئی دس پلو بچو اصلاحو کئی دس پلو کشرانو اصلاحو کئی اسی نا چه سبی امو خفی او داغی مثال کتابونو داسی ورکی چیتن ناسی او تا مخی تا یونا بینا رون کس روان دے او تا تخفت دا چی دا رون انسان او دا نبینا انسان چی دیسی تلو نو مخی طبیع کوئی رے دا اغا کوئی تا غرزی گی عملائی ماتی گی پندائی ماتی گی تکریب تا مخامک کی گی اغه نبینا دې څه نوی دي نو دا په شریعت کې خبره ده دا په عرف کې خبره ده او عقل هم دا وایي چې کدا روغ انسان دې اپی دې څه ولا من نه کی نو ارزو بدل را ملامت کوي نو تب هغه اپی دې څه من کې چا پی دې به مګر ته کوی دې هغه ته ورځيږي او دا اپی دې دې هغه ځان پچی پل ما شمان روان کرلی او غام دا کوئی تا چی نتب آغا منکے او چی کل اتا منکے نو کل کل اکتر دا پیزان چی نا بدا اخلاق خمی اگر تا تقارم شو غسام شی خطوی ای با قاری گی با غسکی گی با دینا پوئی گی وجہ دادا چی کدی لارو نمک کدر تباکی گی حلاکی او کدا هغه د قاره د غصې د وژنه هغه ته پرېښو دو نو خلک به تا ملامت کوي چې لکه خو نه پوهېدو کې د قارې دو کنه او که تا بس کو اگر چې هغه ته د کنځلې کولې او د بدې ویلې نو بیا به وروسته هغه پیسې هم تانه خوشحالي خلک به د باندې شاباسې وایي عرف چې به هم څه ملامت نه تا ته به نقطه نه دغسې مثال د هغه خلکو دی چې هغه د آخرت مبارک ړانده دي اگر چې سرګیشته او تا ته پته ده چې دا دې ژوند کې نه خدای حالات سره مخامخ شي کتا هو نه خبر کې تو ګناګار ګر کله باغ ته تر دې بجا مو دا دې مثال ویتا ذکر کو نازک هم ده زمونږه وا څنګه کې واپی شه دې نه یو درې اور راغی او ځلې وای سره ګاړه را سره ودا غواګي نو دا پیسې به دا کې روانو پیدل پلا روان پری میره کی دیماو تا گاله ودرولو تا بیزی با گاند تراوکه جو ہوئی دلانی پوزو شپیدل روان دی نزده پا گاند کیوی سمالتی دیماو با گاند کیاتی ورسو نزمون کور براو سیده روڑو تا دیو طرف تیسی لگوان تک معمولی روڑو پا روڑ کی مودرو ما تیسی وصا پیسی پوشا اب ماما این نواق تره وزد دومر میراوڑی دغا لگ لارا چم ترا پیسی دغا لگ لارو ما داوی نا ما به خری کور تر سه ما ته چې لکه نا وخت لري او چې کار مینه او بیره باندې دینه وخت کیږي وجي نه نه زه به دې نه راخېژلم ما اوس بېرته ویس هغه میرې ته مې ورسوه زه به دې نه راخېژولم ما وایي چې بس غسیرانه کوه ده بیا به دې نه راخېژوم خو زه وایم نو اصل خبره دا ده چې تا ته به کاریږي لیکن کله چې دے دا حقیقت نہ خبر شو چھو واقعی ہو دا خوئی ہو پڑی کی دغون زیب خوش آلی تانا با خوش آلی دیو جن حق پرس چیری او چا سر یو پکر غمی نا کل کل سخت خبر ہمو کہ ہمکہ اخفل مقصد نہیں لار چی اخفل بچی تا کاری گی نا دا پلار دی بچی تا ذکر کاری گی چی دا مچی دا چی او کار کئی دا پلار پہ علم کی دا دا دا حرکت تا مخامخ کی دا قار دا دا شبقت قاری دا دا غصیب استلو یا دا شرمولو یا دا بچی تا دشمنی قار نی نبی علیہ السلام مشنم دا چه ما اسألکم علیه من عجر الا من شاید تخذی لاربی سبیر و توکل لعی اللذی و توکل کواب پا جندی غزات لا یموتو چه نمری و سب بی حمدی و تسبی و آیسر رسی پا تنو داغا وکفا به او کافر دغه الله پاک دې ذنوب عبادی په ګناهونو د خپلو بندیانو کبیره خبردار او توکل الحی الذی لا یموت اعتماد کو په ټولو کارونو باندې چې په هغه ذات باندې چې په مرګ نه راځي نیته په هغه توکلو کې ستا توکل بنه ځای کیږي او کتا په داسې توکل وکړلو چې په هغه باندې مرګ راځي نو ستا توکل ځای شو الذي الله غزا ته خلق السماوات چې پیدا کړی دې اسمان او ارض از مقام بینه ماست چې دې په منځ کې دي چې ست ته ايام پس کو غورزو کې دې په مقدار دې کو غورزو کې ثم استوى به برابر ته او کل عرش پارش باندې الرحمن مهربان ذات بس ال سوال کو به په غسر خبيرا سبب بیا هم یې هغه لره خبردار تا دا هر سن خبر دے تا دا حال نا خبر دے او بازی معنی کئی پس السوال کو بھی دا اغا اللہ نا خبیر آپشان دا اغا کلسا چا اغا کوئی وی خدب او سنگ او سید غار انتام دا غز دا کوئی پشان سوال کوا زما رب زما راجت پر کولیش و ایزا قینا کلکی ویلیش لو مسجودو دیو تشیفی دا وکی للرحمن مهربان ذاتا قال ويدي ومن الرحمن او رحمن سوك دي نمشركين دا سوك اي ما مياغ مراد دي سوك دي رحمن ذات ندي ونو خبر او يا مقصد دا سوري من جو ذات دا پارا فلا سجد خاصو اتنسو دل ما تامرنا ايا من سجد كو اغل سجد تمن توقم كي تب اغت بن سجده وکی وازی وزادهم زاکی ونو قورا نپرت فتوحید دیو خپکی چی شرکی نئی کلی نو قلاری گی نگی دام خوش دام آیان دا سجده دی انزم سجده را بیا پا کار دی چی شاو ری دره نو سجده وکی بل دلیل پیش کئی تبارک النزی برکت والد اغزات جالا چکر زولی پی سمای پاسمان کی بروجن برجونا چرا غرط سوری دی او بروجن خاص برجونا بی دولا سوا بیر اغیق پل مدارو ندی و جالا اگر زولی پی آمدی کی سراجن دیوا انور دی وقم عرم مونیرا او سوگمی رنہا کون کی و هو النزی اللہ غزا تجال اللہ چکر زولی شفا و نهارو سلپتن فیو بل بسیراتون کی لیمن ارادا دپار ناغچا چی رادا لیر این ذکر چنسا توفدی او ارادا یای ردوی شکور ادو شکر ویستلو و این بعد الرحمن الذین یمشون الارض هونا بیدن آقا وزد مومنان و صفات ذکر کی او فدی آیات یو قسم لا دا مسلمان و دا مومن اغشناخت تے دنیا کی غلط شناخت کارڈ جوڑی پاکی داغ پورا آغا علامات نشانات ذکری نستا داخرر شناخت کارڈ باو دا دین بسی اگر دا یرسونو کی چکم سپاتی دا زن کی پیدا کا و این بعد الرحمن او بندیان دمی ربان ذات اللذین اکسان یمشونا چی دیو گرزی علی الارض پزمکا هونن پاجزید و اذا غاتو بهم الجاہلون و کلا چی خبری که دیو سر جاہلان قالو ایدیو سلام ان سلام دی عباد نسبت رحمان توکلو دا دا تخصیص دا پارا چی دا دا اللہ خاص بندیان دی او پدی کی دا اغا بندہ دا پارا یولویت سلیدہ الله ثاني خپل ځان ته کیسه ما باندې دا لري خوشاله خبره ده ناول چې په دې داسو شریو په ځمکه باندې ګرځي نو پاجې دې سره وګرځي تکبر باندې کوي څنګه چې نبی عليه السلام په بارک راضي چې کله وګرځي دو په ځمکه باندې ورتاب وې چې کتره ما لیکي او جو قدم به خودو جو به وځه تولو په ناز رفتار نه کوله تکبر یا یو طرف تاړه ولې شو یا پورته کتل وې نه او دا معنام کرلا زیر ابن اسلام وی چه الَّذین لا یریدون فسادا فی الارض چه دیو پزمک گردی نو دا سوچه نئی چه پزمک کی فسادو چه دا خیر سوچ ورسره چه دا نقصان رسولو سوچ نئی او دا معنام دا چه پزمک گردی نو دا گناه دا پارا نگردی بلکه دا او گردی دل دا اللہ دا توعب دا پاری او دا غز یو بل شبقت کی عجزی کی تکبر نکی او جاہلان چی کل دیو تا خبر رکی نو قال سلاما دیور تا سلام وی انہی دیور تا آغا خبر رکی چی کم تا سلامتی آوی دا جاہل جواب پا جاہل سر نکی پا نرمائی سر رکی او یادا سلام دا متارکی دی چیرا تا جاہل زمان سا جوڑن رجی سلام علیکم زانتی او طرف تکی والنزین و آکسانی بیتو نجرش پتی ری دی ربیم نقبل رمد پارا سجد و قیاما سجدک ان کے ودرید ان کے عبادت کئی دش پہ تاجد ترا پاسی نجی تاجد ترا پاسی نکلا پس اجدبانی پروتے نکلا ولار لے اللہ نابو مامر ازا ہوں حدیث سے جنبی علیہ السلام فرمیلو علیکم بی قیام اللیل اے خلقو قیام اللیل دش پہ پاسی دل دا لازم کئی لکه دا د نیکانو خلقو طریقه ده چې کوم تاسو نه مخکې تیر شو او په دې سره تاسو خپل رب ته نږدې کېږئ او د دې په وجه تاسو ګناهونه ختمیږي او دا د شپې راپاسېدل به تا د ګناه نه منع کوي عباد الرحمن کې به ته راشي چې د شپې راپاسې تاجد کي قیام اللیل کي او شیطاني وسوسه او شیطانی غلبه دومره سی واشو ده د گمراهی کوم مجلسی پاکی ټول شپه کینی تکلیف نه محسوسه ای او دینی مجلس کې یاده عبادت دی او د ګران کړي دا روزه نه بهترینه میاشت او دا تراوی د ماخوستن نفس کول دا خو نور وخت نه لغته د روزه سره خاص او دا مخصوص دی او بیا مخصوص دی چڑے رمدا شکل کی طرح ہونا میری خبر یا جن رائے کہ مدم روز خلق کے بہائی راغری دا سکھا پا شورا او خپ غرورا او پا تکبر مانی روانی خبریں بگی کیو روانی نتب سے عباد الرحمن کی رائے شکریا در جہ حدیث دا مسید قدری دا ہوں دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل لی درے کسان دی کہ اللہ پاک دا ہونا دیر خوشحالی یو اغل سڑے کی رشپی پاسی او منز کئی او بل اغا قوم چی مانزد پا سب کی ودری جی برابر او درم اغا قوم چی دشمن مقابلے تے سب جوڑ کڑے دے والا جی او دا عثمان ابن عفان رضا ہون رویت تے چی نبی علیہ السلام فرمیلو من صلی العشاء فی جماعت سوک چی دماغ سن منز پا جمع ہو کی دادی سے لکھ دے چی نیمش پا پاسی رو ناظرین چی دماغ سن منز تانا دا جمعی سپورت او چی دی سار وقتی لکر طولش پچی دی پاسی دو نو اول خدا قیام بی کدا انو کم از کم دا مخصوصن دا سار دا منزو دا جمعی احتیبام خوک کرن دا اولیاء و صفت کی دا عربی شایرم داوی انا جفونکا انتا زوقا من آما وزرد دمو آلال قدون دی سجاما وعلم بی انکا میتن و محاسبن یا من علا سخت الجلیل اقامہ لله قوم اغلطوا فيهم بي ورزا بهم واقتصوا مخداما قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما هم سلبطون من التعفف دمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما مقصد امداري اذا استرجي دخوبنا لك سعد دفار بندك اور ادین اوخی او بیوا پا خلو اننگو باندی او گورو ای خبردار شا سمڑی حساب بد سکی گی نو آسی نچی تا دا اللہ دا غصے دا پارا پاسی او دا اللہ دا رضا دا پارا نپاسی ای قسم پا اللہ سا قوم دا سشتے دا اللہ سے رسی محبت تے یا اللہ پاک دا غون راضی شی و اغاق پل خاص خادیمانو گردی دا اغاق قوم نیتی کل شپا تیارا شی نو دو شپا دا سی تیرے شی کل پا سجدہ کی و کل پا قیام کی خیرتی خالیوی اولی ذکر حرام و نزان ساتی نری نری و جدنی صرف حلال قری حرام نس سنین دایو خبرم معلوم شا چی پا عبادات کی معنی یا علوی سی سیدنو اغدا حرام و خراکم دی کل دا چا خوراک حرامی اگر توفیق سید عبادت نور کو لیکی خاص کر دا قیامی لے شرشپی اگر پاس والذین یقولونا نور سے پاس ذکر کئی والذین او دا لا بندیانا کسان جی یقولونا چی دیوی ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے زمون رب وعلا و زمون عذاب جہنم ان عذاب آبشک عذاب زیکان غرامن دید تاوان ان آبشک دا ساعت بدن مستقرن زید قرار مقامن و زید حسیدو والذین نایبل صفته او هغه کسان دي ځان پکو کله چې یو خرج کوي لم یسرفوا زیاته نه کوي ولم یقتروا کما نه کوي او کان به نذالک قواما او په منځ کې برابر اعتدال سره ژوند کوي خرج هم په اعتدال کوي افراط تفریط زیاته کما نه کوي عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایلی وی سوک چی مال خرچ کئی فغیر دا توعاق دا اللہ کی مدہ اسراف تے او سوک چی مال دا اللہ دا توعاق نا منکئی مدہ تقدیر دے دیتا کمی ہوئی او سوک چی دا اللہ پا توعاق کے لگے دغا قوام کم جو قرآن کی ذکر شو او دیتا حسنا بین سی اتین ہموئی نیکی پا منز دو بدو چی ذهاب المال فی حمد و خیر ذهاب لا يقال له ذهاب چی مال ستا فخذے کی ولگی دو نو دا مال خستا ولگی دو خودیتا ختم شوئے نوئی دا پاتی شو تالا او یزید انی حبیب وی جدین مراد اغ کسان دی شاغو جامی اغن اندخائص سپارے ناغن دی او چه خوراک کئی نو دی دا پارنه چه پاگی بانی خونه حاصل کی دا عبادت دا پاره کئی او بیوی چه دا اصحاب دا نبی علیہ السلامو چه آغو با دا تنعوم دا نیم دی دا پار خوراک نکو چه دا غو وجودون غر شو نعمت پی حاصل کیا و لذتا او جامعی بیدی دا ناغو تی پاگی سا پخر ہو کی دمرا خوراک بے کهو چه خوال اولگر پی بنده کی او دا اللہ پا عبادت بانی دیو لیو طاقت پر کی او لباس بے دمرا غصو چه سی خوال عورت پی پٹ کی دانا چه بس شل قسم جوڑه جوڑه واسا مال تولی پاکی ولگی لگه دیو سر دا افسوس صداوی لیکی گی چه مال خلق گٹی او آغا بدل اسرافونو کی ریو اکثر دا پار پینزه جوڑه و شپک جوڑه و لس جوڑه دا منگا ولی دلی علکان نو جوانان جوڑه عبد الملک ابن مروان دا یولی بازشاہ ترشویو آغا اقفل لور عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ لورکل دا غینم پاتیمو عمر بن عبدالعزیز ته وی چې ما وکړه لور تر درکله خو دینه په قبر سي ته ولا سنه په قبر کې عمر بن عبدالعزیز ورته ویلو الحسنه بین سیئاتین دینه په قبر حسنه د دوه ګناونو په منځ اگر آیات ته اشاره و دغه باندې آیات کې اسراف ته ګنا ده او بل تقدیر دام ګنا ده او دا درمیان دا حسنه درمیانه به ورکوم دی ده عمر ابن خطاب زنوی کفا بالمرء صرفا اللہ یشتہی شین الا اشتراو پر انسان نے اطراف دا پارا دا خبر پورا دا چی بس دا ست خواہش کی جاگا خری اخری اللہ اطراف نہ کئی بخلم نہ کئی فغلن لیکن یو روپای والا گوالا اطراف تے فسری دے کی پکروڑاو والا گوا نہ اطراف نہ دے نہ اللہ کور جوڑی جی پکروڑاو والا گوا اطراف نہ دے او دا گناہ دا پارتا یو روپای چالا وکر اطراف دے وکر والنزین او دا اللہ بندیان آکسان اللہ یدعون ہم اللہ الہان آخرا چنرہ بنی دا اللہ سرا الہان معبود کارساز آخر بل ولا يقتلون النفس التي هن قتل نفس حرم الله تعالى حرم کړی لا بالحق مگر پاک سرا ولا يزنون زنا نکي ومن يفعل ذلك او چا دا کارو کې يلقى سامنا ايما سزا د ګنا سرا اسامان سزا د ګنا سرا مدر يبل سي بل شرک نکي نا حق قتل نکي بدکاری نکي نبي عليه السلام نه تفوس شو کما گناہ غٹا دا نبی علیہ السلام ہوئی چی تدا اللہ سر شرک جوڑ کیا و اللہ تا پیدا کرائی ناغا تا بوزر کو بیا کما گناہ دا و چی تدا فل گاونڈی دا بی بی سر زنا کے ما قرآن کریم کی نایات دا غیر تصدیق دا پارا نازل شو تو واللزین لا یدعون ما اللہ الہ آخر ولا یقتلون نفس اللہ ولا یزنون و دعا عبد چند بکرشی لہو العذاب ندد پارا عذاب یوم القیامت پرز قیامت کی وَيَغْلُدْ عَمِيشَوِي پِي پَدِيكِ مُحَانَ اسْفَ قْلَيْشَوِي وَذَلِلْ قْلَيْشَوِي إِلَّا مَنْ تَعْوَ مَغَرْ چَاكِ تُو بَوِيسْتَا وَآمَنَ اِمَانِ رَوْدُوَا مِلَا مَلَنْ صَالِحٍ عَمَلَ يُقْوَا مَلْنِكْ وَوْلَا اِكَدَا اَقْدَانِ يُبَدِّلِ اللَّهُ بَدَلْ مَكِ اللَّهُ فَاقْ سَيِّئَاتِهِمْ اور دے اللہ پاک بہن کی مہربان حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا بہرے نو روایت تے جزا سڑے پی جنم جدا اور نمبر ٹول نا اخر راوزی دا بہ او سڑے راو ہوتے شی قیامت پورز اللہ و ملائکہ توئی وہ دے کم گناہوں نہ کر لیکن والا والا گناہوں نہ تخکار کی او کم غٹ گناہونه چې ناتي پټ کړي او د مخکاره کول نو په دې باندې واړه گناہونه اور پیش کولې شي اور تبو وې دا عمل لي ځانکی دې کړې دا ګنا دې کړل پلان چې وخت دې کړل تاریخ هر څه وزن وټي ته ریکارډ جوړ شوی او چون کې هرڅه بده یې ني دې به انکار نه کوي او نام الله کړم انکار باندې شي کولې او دل تی دن بل دے که دا یار داو تی دا خواه والا واری دا چه غلط را کارا چی سبای حال تی خواه اللہ پاک ملائکو تویر لیچی دا والا و تخکارا کئی نو اللہ پاک بو توی زبان دا دا گناون تا کردی فا این لکا مکان کل سیعت حسنا دا هاری بد نیکی دا بدی پا زیوانی سارا پارا نیکی شو سارا بدین پا نیکی بدل شو نیچه کل دا لالک دیوی دی کنا نیچه بوی اللہ ما اسے نور گناہوں نے کڑیا خود زدید سے نہیں نما نہ بو رہے نہ ہوئی ماں نبی علیہ السلام بول دی وہ خندل اور تم رہو خندل چلے جاگے گا خود ایک کارج کا بندہ تم رہ لالچ اولی اور یہ دو جو کاغرا کارج ہو سی کلے بکی پیدا ولن پخپل ایک کارج ما اسے نور گناہوں نے کڑی وا خود زدید نہیں نما نبی علیہ السلام وہ خندل اللہ پاک با سدر سے آج پاتنا تو بدل کے کچھ آخرے سمائی اور توبے بھی ومن تاب او چاچی توبا ویستا وامل صالحان عمل او کنو پین نو بشکر ہے توب رجوع کئی اللہ اللہ تا متابا پر رجوع کول سرا والذین آکسان لا یشہدون زورا چیدیو ناظری گی دا دروغ مجلس تا او دا دی دروغ گوائی نکی فیزا مر روک کرچی تیری گی باللغوی بے ہو دا کارونو مرو تیری گی کی رامن عزت مند لائے شادو نظور تفسیر کبیر لکلی دی وی ہر آغا مجلس ہو فاکی دا شکار کی گی کی آغا جائز نہیں ناغیتا نظور مجلس ہوئی او قرطبی لیکلی دی چې د مشرکینو کما جشنونه دي هغه دا جشن کوي یا مبتدعین کم کوي څوک عید میلاد النبی مناوهي او څوک باشورا کې دا قصې میسې کوي اگر دین مراد او روح المانی لیکلی چې دین مراد د گانو بجانو مجالس دي او د شرک مجلسونه د بدعات د قوالی قوالی به کوي نو آغی تا نزی او دغا دی شهادتی زور هم دی چی نبی علیہ السلام پر یو موقع کی دغا تو گناہونو ذکر کولو چی دا اللہ تا شرک کولی اکلان کہہ رہے نبیعیوی علا و شهادت زور خبردار کئی آغا در اوزن گوائی هم دا سوک در اوزن گوائی کئی نو صحابوی نبی علیہ السلام چی رڑا والوا چی دیت راولت نو علا و شهادت زور علا و شهادت زور علا و شهادت دا خبره بار بار کوله وای په دې بار بار ویلو باندې موږ دومره تنګ شو موږ له تا اوس ته کته کاشي په امر سره موږ چوپ شه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې له زور ورکو چې خلق به دا کاشي کوي بیا او چې کله دې تیری یو مجلس دا ګناوانی عزتمن تیریږي نه عزتمن دار پاک شرکت نه کوي هغه ځای نه ورځي کورځي د دعوت د پاره ورځي او نور پاک شرکت نه کوي عزتمن هم دار او کته به کیناسته او یې مړ ایرو واده دې راځه خیر دې خیر دې کټنګ ټنګ بږي کیږي دا چې ورځ کله کله راځي متا عزتمن تیر نشوي والذین واکسان اذا ذکروا کلا چیو تپنداو نه چاتور کله شی بی آیات ربهم پیتن د خپل رب لم یخرون پریو دی علی په دې باندې ثم هو میانن کانا وړاند د بلکې سوچ ورته کې چې دا په خپل عمل کې راولما وا دې ورې دا چې دې څنګه جوړول پکار دې نو دې چې له جوړکا د پردې ما سره دیوارې دنو پردې باندې عمل وکا ځان کڼول اندوما دا دیوارې د چګانی بجانی او دل ګنا دا مسلمان په داسې می لسونو کې لګ نه عمل کیرا ولا ځان اندو کڼوما والذین واکسان یقولون اجدی وهی ربنا ایزم ربا حب لنا امین ازواجینا او بغا مونتا زمون د بیبیانونا و ذریاتینا و زمون د بچونا قررت آیون یقوال دسترگو و جعلنا من و گردوالی المتقین امامان دا پار دا پریزگارانو پیشوا و مشرام نو دا هم دا خفل بچو دا پار دعا دا ذکر حدیث کی رازی علا کل حکم رائن و کل حکم مسئول ان رئیتی خبردار شئی هر یو پتا زکی مشر دے اور هر یو نو دا خفل ماتا تو تپوس کی گی نو جتا دعا وکا کہ اللہ ما دا متقین و مشر کی نو مقصد ای زما بچی نه کان کی زما متا ته کی سوی دا هو د پاره دعا او د سترګ یو خپل د بچو د خدي سره چر ساته تابعداري د دې ساته تر تاون کوي د دین په کارونو کې عبد الله بن عباس وی کتلار کله خپل بچی وی نه چې هغه پی کړي کی دا د سترګ یو خپل او محمد بن کعب وی چې اس یو سیزا سترګا د مؤمن نه یخی د دینه چې د خپل محبوب په توعد د الله کې وي اکر د بچی وي اکر د خزی چې د الله په توعد کې په دې سترګې خوشاله شي وجعلنا للمتقین اماما مسلمان به دعا کوي د خپل کشرانو لپاره د خیر چې دې کې خیره وته کیږي نو دا چې پاتې بچا کې رااله دا وو مقام کرے اولئک دا کسان ی زون الغور پتا دی ته ور کولای شي بدل کی بالا خانی به ما صبر او سوداګری صبر کړي او یو لقاو نو دی ته پیش کولای شي بیا بری کی تحیتن پیش کشي و سلام نو سلام ملائک با مرته وي چې بچیا خپل من کې میو بلته وي چې بچی هټ مصیبتونه دا غینه بچیا ی زون الغور پتا بالا خانی به دی ته ور کولای شي څنګه جنت بالا خانی او دا جنت کورو ندی بنگری دی اللہ چی نبی علیہ السلام دا غی بارے کی فرمائل لی چی دا جنت بنگری او دا جنت بالا خانی سنگری دا غی وقتا خختا بدس روزرو نی بلا مدس پینزرو نی دا غی فمینز کی چی کامی سالر دا بدا مشکو نوی او سپائی بے سمری سپائی دمر دا چی دا ابو مالک اشعری حدیث تی نبی علیہ السلام فرمائل لی ان پر جنتی غرپ پا جنت کی بالا خانی دی یورا زائی روحا من باطنی ها ددن نبا بار کار کی گی و باطن و آمن او دبار نبا دن نخ کار کی گی دس بے صفائی بھی چاہ تا پوزو کو چی دادا چاہ دا پار دی اید اللہ پیغمبر صحابو تا پوز کلے نبی علیہ السلام آخل خودل دی چی دا بنگلی دا چاہ دا پار دی مندر سپاس زن کی منگ پیدا کو نبی علیہ السلام علیہ من علان الکلام و آتعام التعام و بات للہ قانتا و الناس نیام چی دری خبری چاکی را دی یو نرم خبرہ کئی دویم پا خلق بان دی خوراک کئی صدقہ کئی خیرات کئی پسی طریقے سرا نو دریم نشپی پاسی خلق چی دوی ندے موسکی دا دری کا کام چا کول دا بالا خانی دا بودا پارے غرب و سریا سا دنیا شکم کورو ندی دا وقت وقت نقشی بدلی گی بیاد خلق تی ضرورت توری گی پدی ولی اقبال وقت نمزا کی آغا دا پارا زان دا پارا گٹاو کچی کما دا جنت کی مالا خانی خالدین دیو با میتو سیدن کی پیا پدی کی حسونت خبری مستقرن زید قرار و مقامن زید و سیدو خستے زی اغرے او سن غی سرے گورئی دنیا کی ہر انسان چرے سلور خبری غواری خودتا نمی لگی ہر انسان دا غواری جزا میں شد جون دے وے مرگ نرابی مرگ سوک نغواری لیکن سوکا میں شد جون دے نئی کڑے رم سچا جون چی خو اخیر مرگ پر آزی کامیشہ سوک جون دے وے پیغمبران با اللہ پاک نو جن مرگ با پی نراب لو نبی علیہ السلام با اللہ پاک سر قیامت پوری جون دے پاتی کڑا خود دنیا کی سوکا میں شد جون دے نئی زم هر سره دا غواړي چې نو جوان نه بډاواله دین راته بډاواله څوک نه غواړي ډېر غلط دا شي چې کله وي تسپین کې نه پاره باندې مېره تور رنگونه لګي بډاواله نه خوښيږي او دریم هر سره وای چې دې چې اتمن نه کوماري بیمار ته نه راته مرز دین وای چا زميله او شهر وای دواګان یو کې بیماری د چاله یې کې بیماری او سلورم ار سلوی غواری زیر خوشحاله و چرت خبگان دینا و دنیا کی داکتور نمی لگی جی نا میشه جونشتے نا میشه زوانشتا نا همیشه صحت شتے او نا همیشه خوشحالی شتے خوز با خوشحالی سات پس خبگان شتے و جنت خیشتا زیر علتی که با داکتور می لگی جنتیانو تا بدا اعلان کی جی ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا اے جنتیان تاز و میشا زوانانی بڑاوالے بند رہا چھ دویم بدا کی جی ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا تاز و میشا جو اندی مرک بدبانی نراجی ندرین ان لکم ان تشبو فلا تسقمو ابدا تاز و میشا سیات منی بیمارتیا بند راجی نسلو رم ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا ہمیشہ بخوش آلئی چند بدبانی مخفگان نراج نحسنت مستقر مقامش اللہ پاک دی منگا اتاس کا نصیب کی دا تکلیفنا انسان دنیا کی برداشی التی بیدا مزی قلو آیا پیغمبر ما یعبو بیکم سک پر واقعی پتاس بانی ربی زماربا لولا دعاؤکم کچر تنیتازو بلنا فقط کذب تو نبتاقی سر تاز تکذیب اکللو وساو پا یکون انذر نجشی با لزامن نختن کے پی وسیدن کے دا عذابو ندی آیات مقصد خویا نانے کہ اللہ پاک تاز مغفرت سکی کچر تاز دا اللہ نے سوا مخلوق نرا بللے نو تاسو مخلوق را بلئی نو ندیو جن اللہ دل عذاب در کئی من یا اللہ پاک تاسو پا عذاب کی پروا کر دی نو کچر تاسو اللہ پاک را بلئی فا تکلیفنو کی او بلتو کمنر نو اللہ دل اوڑی عذاب در کئی و تاسو غیر اللہ را بلئی نو ذکر اللہ عذاب در کئی بخاری کی عبد الله بن مسعود راہون روایت سے زندہ خبر تیری تو لاغا مسلک داو یو لگے تم نبی علیہ السلام نے قیامت پا لامو کو خود رہے او بل شب القمر جس کو امید ہو تو پیچی دن او دین دروم درین دروم فتح ولی مسل روم کی جرا گلی او سلورم اگا حملہ چی بدر کی شو وپری او پینزم نیزان اکل دے خلقو شیر کور کن دالا ترہ نقص محسوس مازابون سے مقابل مقصد دایا تو آگیر شو اذا عذاب پر کیا رزین داخلک دا خپل لاس نا عذاب تداو کرتی کنا اللہ پاک جوانی عذاب نہ ہو جی صورت امتیازات امداری اپا ترعید رسالت صداقت دا کتاب ایمان دل آخرت مانی کم اقراضات دا جوابون بچوشو لفظ تبارک سبک بریز رزی کرشو